most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra után 9 perccel. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. Drága hallgatók, mindjárt. Mindjárt beállítom mindent, és én is hallak benneteket. Itt vagyunk most már mindenki. Mindenki itt van a fülemben. Alul voltatok keverve egy kicsit. De most már jók vagytok, beállítottam magamnak. Angel Mama? Egy jó Angel Mama? Hát egy jó Angel Mama nélkül. Angel Mama nélkül nem indulok el sehol. Nem telhet el nap, úgyhogy mászt is megtettük, kipipáltuk. Jó, de nem imáni. Na, imány. Vagy imány, bocsánat. Az is nagyon jó, nagyon szeretik a népek. Mi is nagyon szeretjük, de azért egy jó Angel Mama. Egy jó kis Angel Mama. Már hallottam a kocsiba reggel, még akkor álltam be a garázsba, és mondom, jó, helyreállt a világrendje. Utoljára ezt a klasszon hallottam, de most eljött ide is hozzánk. Angel Mama. De milyen hülye szövege van egyébként, hallottam ostoba egy dal. Már abból a szempontból, amiről szól. Tehát, hogy nem fogok neked megfőzni, nem vagyok az anyád. Nem viszem el a szennyesedet, nem vagyok az anyád. Kinek énekli ezt? Jennifer Lopez. Van valami 20 éves ilyen kis kamasz kis fiúja, és neki írt egy ilyen nem fogok egész nap főzni neked, nem vagyok az anyád, nem fogok mosni rád, nem vagyok az anyád. Hát ez szörnyű. Hát annyira, ez magyarul eléneklet, hát ezt egy hülyének néznek. Angolul meg minden megél, nem? De tényleg, tehát hogy jó, mondjuk, köszönöm a kávétlant. Számtalan ilyen világsláger van, amit mi is dúdolunk, meg énekeljük. Énekeljük a szövegeiket már több mint 10 év, vagy 20 év, vagy ki tudja, hogy hány éve, aztán, hogyha egy picit utána ásogatnánk, hogy miről is szól valójában a szöveg, akkor elborzadnánk rajta. Meglett az ostobaságát. Hát, meglett a villámcsapva, Angel Mama. Meglett a villámcsapva, Angel Mama. Meg miért kell ez a nagy, hogy hívják, hogy a friss hús az jó, meg a fizetése jó a csávónak, azt egy vacsorát nem adsz neki. Hát most nem, most azért ez csak belefér. Jó, hát azért érted, a showbiznisz nagyasszonyáról van szó, hát nem fog főzni senkire. Hát persze. Akkor főzessen valaki. Fiatal srácok fiatalan tartják. Azt azért egyébként látjuk, mert még mindig elég jó paszban van G-Lo. Tehát, hogy jó, abszolút. Tehát az halljuk őszintén, és hát azt is tudjuk, hogy mi tartja őt fiatalon. A szérum. Jó, jó paszban van. Miért ő plastikáztat, igen? Nem, az a szérum. Ja. Csak még korán van. Ja, értem, szóval az a szérum. Így van. Aha. Így van. Ő már megtalálta. Hozzáfiatalodott az aktuális partneréhez. De miért nincs ő már a Mark Anthony-val? Vagy már nem ő az, nem? Nem. Öreg hát vagyok, én már egy régi... Nem, az valami... Régi hot magazin a sztorikat olvasok. Mi vagyunk az valami régi sztori. 20 évvel ezelőtt volt. És akkor most ki a lovagja? Ki tudja? Fogalmam sincs. Valami fiatalabb srác. Hát gondolom, már is beújított ez a kapuzárás, és akkor most itt 10 év van. Most akkor befiatalított. A tánckarból előre ugrott valaki. Igen, valaki. Befiatalított valakit. Előrögik, visszaugrik. Ő is táncosként kezdte egyébként. Igen. Madonna, nem is tudom kinek, vagy Beyoncé, valakinek a táncosa volt. És akkor onnan nőtte ki magát. Színésznővé. Janet Jackson táncosa volt. Janet Jackson pedig gyereket vár. Honnan tudsz? Ennyi minden? Úristen, te miért vagy ennyire jó tényleg? Oké magazint olvasol, meg előfizetél a Hello magazinra, vagy mi van? Igen, most sokat kellett kuporognom egyéb okból kifolyólag a kottyón, és ezért kiolvastam mindent, amit bent találtam. Egyébként tényleg Janet Jackson gyereket vár, és 50 évesen. Tehát, hogy azért ennyi szóló és veszélyeztető korban van. Lehet mondani, mert ugye 40 felett már mondják, hogy ott már azért vannak kockázati tényezők, de ő 50 környékén most várja a gyermekét. Ő hogy eltűnt, mint énekesnő? Igen. Janet Jackson. Gondolom, ez is szerettem. Pár dollárt betárazott abból az időszakból, amikor viszont nagyon ment neki. Hát emlékeztek, volt ugye ez az emlékezetes botrányuk, egy amerikai labdarúgó döntőn, amikor ugye Justin Timberlake lerántotta a melltartóját. Kicsit megrendezett jelenet volt egy szerintem. Egy picit, ennyien szólva, igen. De aztán elnézést kértek, mert prűd amerikaiak felháborodtak, volt nagy viszolgás közben. Igen, pedig még egy bimbot akaró is volt rajta, egy ilyen kis, nem is tudom, egy kis fityegős, ilyen rojtos. Annyira spontán volt, hogy letakart előre a bimbóját. Igen, olyat azért nem nagyon csinál az ember. Igen. Na mindegy, mi újság? Egyébként hideg van, csak mondom azok a kedvéért, akik most ébredeznek, hogy tegnap mondtuk előre. -5-tel indultam, és -2-re csökkent a fővárosban a hőmérséklet, csipős. Az utak nem csúsznak annyira, nyugi van egyelőre, nem fagyott rá semmi, legalábbis ahol én jöttem, az M1-M7-es bevezetőjén, ott nem volt semmi. Te is arra felé. M7-es gyönyörű. M7-es gyönyörű. Úgyhogy valami van ilyen fehér szórás, szerintem sóztak egyébként éjszaka, úgyhogy arra kell figyelni, a belső sávban az megvan, de egyébként lehet jönni rendesen. Bejött a mínusz 10 is, amit mondtunk tegnap. Az. Vannak az országnak olyan részei, ahol azért az elég cudar, hogy mínusz 10-esre így kinyitni az ajtót, hogy na gyerekek, vágjunk bele a mai napba. Úgyhogy van mínusz 10, van hó, nézel hóágyút? Nem, de Eplénybe szívesen elmennék már. Ha azt mondjátok, megnyitott az Eplényi pálya, még sem. Azt mondom, hogy Mátra Szent István hétvégén nyit, azt most mondták a rádióban, Eplénye nem tudom mi van. Ott is van egyébként szerintem, hát ott már múlt héten néztük, és folyamatos hóágyúzás volt, most nem vagyok annyira képben, így a nyitvatartások tekintetében, de biztos, hogy ők is nyitni fognak, úgyhogy, ja, de erre lett felkészülni tényleg a mínusz 10-re, ma még kétszer fogjátok hallani egyébként Feritől. Időjárás jelent, Feri, elmondja, hogy milyen lesz, igen, az időjárás. Jól van, tegnapi nap nyugi volt mindenkinek, jó hát, volt. Szó. Nincs szó. Nyugi a városban. Nincs nyugi, én kihagyom, én nem járok be. Ha bárki elindulna, még akkor is a délután kettőkor, mert azt mondod, hogy te már ki tudod ütni a napodból, hogy elmész bevásárolni, az őrület fokozódik, és ez a hét szerintem még inkább ilyen lesz. Mindenütt forgalmi dugók, nem tudsz bemenni sehová, akarsz venni bármit, és akkor biztos, hogy az órákig tartó sorban állás. Te bele se kezdjél. Délelőtt talán még nagyobb esélye van. Hát lehet. Délelőtt, amikor akkor nyugi van. Én tegnap wellness napot tartottam, elmentem, sportoltam egy órát. Jól tetted. Aztán gőzöltem egy órát, úgyhogy nagyon. Tenisz? Kasolta. Szóval fallabdáztam. Tehát... Ebbe is suta jó volt az ellenfél, úgyhogy... Ja, suta. De mindig suta. Suta volt az ellenfél. Készülnek, aztán megígetik magukat, elmegyek előbb az egészet, aztán visszalátás. De jó volt. Mindig este szoktam játszani, és most így valahogy délben sikerült, és ez jó volt. Na most megjött. Jó. Ott van. Most előbukkan. Na, azt mondja, hogy közben nézem egyébként, na, hogy Eplényben jelenleg is hóágyúznak. Na, az király, hát most már hideg van, hát akkor a hóágyúhoz csak hideg kell, ugye? Igen. Ők vízből csinálnak. Ugye hávát csak hideg kell, hogy legyen. De hát ott most mínuszok vannak éjszaka, tehát ez be lehet jól. Uh-huh. Ez be lehet jól siklani. Lehet, hogy valamelyik nap elmegyek még az ünnepek előtt. Megnézem ezt az Eplényi síterepet. Hát hétközben ilyenkor 10-kor elindulsz innen, 11-re már ott vagy létszem. 11:30-12, akkor már csatolhatsz. Jó van, küldj meg egy szelfit. Nekem pont annyi elég is a téli sportokon. Ennyi? Aha, ez nem elég. Igen, jó, főleg úgy, hogy holnap, vagy tegnap beszéltünk róla, hogy megyünk síelni az idén. Az nem. Én valahogy nem vagyok oda ezekért a sportokért. Úgy szép meg minden, egyetlen olyan téli sport van, amit nagyon kedvelek, az a biatlon. Az tetszik, valamiért ez nekem marhára bejön. Biatlon. Az egy másik, de az nyáron is tetszik neki. A pinatlon nagyon szeretem. Ez az 4 évszakos sport nálam. Amikor lehet célba lőni. Ez nagyon jó, ez nagyon bírom. Télen nyáron pinatlon. Mindig célba, mindig oda lövök, ahova lehet. És ahova engedik. Ez egy valóban nagyon jó sport. Igen, viszonylag hosszú siklás után. Na, gyorsan egy-két SMS-ek, nézzük ki van reggel, ma reggel itt velünk. Jó reggelt, nyugaton, mínusz 6 fok van, éppen helyenként csúszik. Szép napot, Gergő, köszi, hogy elküldted. Megnyílt az Eplényi sípálya, üzeni Viki. Hmm. Balázs, mostanában nem beszélsz a Walking Deadről, mit gondolsz erről az évadról? Én soha nem beszéltem, Jani beszél, de szerintem már ő sem, mert meguntam. Nem, én egy képkockát nem láttam még a mostaniból. Igen, én a Walking Deadet már hosszú évek óta nem nézem. Majd a szünetben ledarálom, de úgy most nem nagyon követem. Inkább a Westworld megy most nálam, az nagyon-nagyon jó volt. Ez egy nagyon kifejezetten minőségi sorozat. Le akarom tölteni most. Jó. Westworld, igen, jókat olvasok. Lesz-e ma live cam, legyen? Lesz, szerintem bekapcsoljuk majd. Persze, szépek vagyunk, frissek, fittek. Tűnjenek elő a szemhéjaink alól a szemeink, és akkor bekapcsoljuk. Lesz. Örülök, hogy újra vagytok, de annak nem, hogy a suliba hetek óta nincs fűtés, és idegben tanulunk. Te jó Isten, Viki. Na, ami a fűtéssel kapcsolatban nekem is van egy kis sztori, mert tegnap volt nálunk a gázszerelő. Jó, bocsánat, csak még visszatérve erről, Viki, írd meg, hogy melyik suli bemondjuk, hát ha akkor azért részbe kapnak, jó? Hogy már a nyilvánossághoz is eljutott, hogy nincs fűtés, és befizetik a gázszámlát, vagy rendezik, vagy kapnak a költségvetésből pénzt, hogy rendezni tudják, mert egyáltalán nem biztos, hogy az iskola hibája, hát nem, ha nem kapnak rá pénzt, akkor nem tudják kifizetni. Azt mondja, hogy igen, kipróbálom fekete fején, hová lett Zimány? Zimány nem volt ma reggel, igen, ezt mi is örömmel kosszatáltunk. Ha van az a baj, ha nincs, az a baj. Igen, lesz gyerekek, én már látom itt, hogy lesz itt minden. Bari, neked kértem az én Joe mamát, így már jól indult a reggel. Ezek az SMS-ek vannak ma reggel. Na, mi volt a fűtéssel? Ja, képzeljétek el, hogy tegnap volt egy kis karbantartás nálunk, mert észrevettük, hogy megmakkangat időnként a gázkazánunk, és hát egy ilyen picik is olyan problémás ilyen zajokat hallatok, meg nem fűtött úgy, ahogy kellett volna, hogy kihívtuk a gázszerelőt. Ebben az esetben már ez a nem tudom hanyadik gázszerelőnk, mert hogy nem tudom, ti észrevettétek el, hogy van egy olyan nagyon érdekes jelenség Magyarországon, hogy megbeszélsz valakivel valamit, hogy például most nem érek rá sajnos, de 4 órakor legyen szíves megint telefonál, és akkor megbeszéljük a konkrét időpontot, amikor majd kimegyek önökhöz, és akkor megjavítom azt a gázkészüléket. Na onnantól kezdve, mintha ahogy hívják, mint egy másik bolygóra költözött volna a gázszerelő, soha többet nem lehet elérni. Jó, oké, na most ezzel a körön is egyébként túl vagyunk, ez is megvolt most. Ráadásul közel lakott a gázszerelő úr, mondtuk, hogy hát akkor ki is ugorhat bármikor, és mondta, hogy persze, 4-kor hívtuk, soha többet senki. Jó, oké. Tudni kell, hogy már nálunk, amióta megvettük ezt a kazánt, azóta 3-szor voltak minimum, tehát minden évben van egy ilyen karbantartás. Milyen eljönnek, milyen kazánod van? Egy Vajland. Vajland? Igen. Kijöttek, megcsinálták, mi nyugodtan elkezdtünk, vagy nekifutottunk a fűtési szezonnak, minden rendben volt, de azért voltak kis problémák. Zörök, a nyomás. Igen, voltak kis olyan apró cseprő problémák, hogy nem volt olyan nyomás, hogy kellett volna, stb. Na, most tegnap kijött egy úriember, egy nagyon szimpatikus, idősebb szakiról van szó, szétkapta a kazánt, és mondta, hogy hát ezt a kazánt, ezt nem nagyon tartották karban az elmúlt években, mert hogy... Kijöttek, belenéztek. Igen, és kiderült, hogy van benne egy alkatrész, ami ráadásul a tűztérben van, egy ilyen hőcserélő, egy ilyen lamellás rész, ami gyakorlatilag olyan szinten volt elkoszolódva, elmocskolódva, bekormozódva, ráigve mindenféle por, hogy azt egy-egyben most cserélnünk kell. Ez egy alsó hangú 80 ezer forintos tétel. Nincs lakásbiztosításod? De van, de ettől függetlenül. A hőcserélő, azt egybe cserélik, az egy fém elem, azt nem tudják kivenni, nem. Ez egy tisztítható dolog, igen. Eleinte le lehet keffélgetni, le lehet porszívozgatni, később meg mosni is. Azt egybe cserélik az egészet, igen. Ezzel nem a 80 ezer forint a gond, egyébként nyilván az is gond, hogy 80 ezeret ki kell fizetni, ezzel az a gond, hogy lehet, hogy hónap reggel, ha ezt nem takarítják ki, akkor a vadon család nem kell föl. Hát, ezek már belső tüzelésű. Ez nyílt, bizonyán. Nem, zárt keringés? Nem, ez nyílt, ez egy régebbi típus. Jézus még, és Mária, akkor tényleg. És nekünk ugyan fenn vannak szerelve szénmonoxid érzékelők, tehát erről nagyon figyelünk így az évek során, hogy mindig, én mindig magamtól is mondani szoktam, amikor ilyen hírről hallunk, vagy ilyen hírről olvasunk, hogy valahol mérgezős történt, én nem értem, hogy miért nem vásárolok, azért nem egy akkora tételről van szó, ráadásul az ember életnél nincsen semmi sem. De hogy lehet nyílt? Hát azért most már nem. De ne ennél a részletnél ragadjunk le, hanem annál, Történet. Én is karban tartottam a kazán, de aztán szóltak, hogy tegyem le, mert nagyon nehéz volt. Na most te meg a kazán, azért azt okay. Ne kezdjük. Egy csomó ideig tartottam karban, aztán mondták, hogy inkább ők fölveszek a falra. Mondtam, azt hiszem, ezt karban kell tartani. Ne jó van. Okay, ez egy másik vetelen, megint a fontos részek egyik még fontosabb elemét ragadtad. Na, szóval, hogy értitek, én ezért mondom azt mindig, és tényleg ezért is csinálom azt, hogy egyszer találunk egy olyan szakembert, aki megbízható, akit el tudsz érni, aki elmondja, hogy mi a probléma, aki felhívja a figyelmedet a problémákra, aki úgy javít, úgy szerel, úgy karban tart, ahogy az kell, akkor azt meg kell tartani. Ezt ki kell járni, ez egy infrastruktúra. Ezt most megtartjuk. Csak Sándor? Nem mondott neki nevet, de hívhatjuk Sándornak. Ne rakjunk egy zenét. Legyen Sándor. Jó, legyen. Mégis csak mentek. Ne kórház. De kórház. Mégis csak mentek. Ne kórház. Nem Sándornak hívják a szerelőre? Jó, nekem van egy kazán szerelő Sándor. Egyetlen megbízható gázszerelő van, hogy Sándornak hívják ebben. És akkor mindegy. Én tudom, én amikor házba költöztem, minden kell. A vízvezeték szerelő, a konyhabútoros, a kazános, mindenre kell egy jó ember. És ha bármi romlik el, tudod, hogy kihez kell nyúlni. az egyszerűen ki kell járni ezt az infrastruktúrát. Ezt de valljuk kazánosom, tehát valljuk kazános. Igen. Olyan, hogy oda tartod a telefont a kazához, beszél hozzá, és megjavul ilyen kazánosom van. Tehát konkrétan megszerelteti veled, annyira ért hozzá. Szedd le, jó, azt nézd meg, oké, őrlány, tedd vissza, akasz föl, működik. Nagyon jó. Meg kell tartani. Mindenem van. Meg kell tartani, tényleg aranyatér. Aranyatér a jó szakember. Hát nekünk korábban mondom, jutott azért egy másik típusból is, és még azoknak is elmondott, hogy mondja meg, hogy mit kell kicserélni, hogy én kifizetem, legyen jó. Mert a Jani pont ilyen, de én is ugyanezt szeretem. Jöjjön el, nézze meg, és mondja azt, hogy 15 000 forintig kell bele valami, és cserélje ki. Érted? És erre mi történik? Hát ennyi. És mondom, évről évre mindig ott volt, mindig szeret, mindig karban tartott, papíron. Papíron, igen, ez veszélyes. De utána kell járni ennek, hogy miért nem zárt. Ez tényleg érdekel engem. Na jó, mennyi. Na mutatjuk, mi történt velünk. Tegnap Josi volt a vendégünk, úgyhogy mutatjuk, aztán jövünk az ismétlés és a hírek után. Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Puszi. Jézusom. Jó, de azért elkaptad a fonalat. Azonnal, igen. Veszprém hideg, -4 fok, kicsit fagyott, de tiszta minden szempontból. Megyek Tiszasas felé, fiú, kapjátok majd az infokat. Tom küldte, Hegyeshalom jól járható üzeni. Pocok, mi ez a szar zene, kérdezi valaki. Nem volt ez olyan. Ne bántsátok, hát hol ilyen, hol olyan. M0-6 fok, de nem csúszik, fotó, vecsésik, teljesen jól járható. Illetve kérditek, hogy adjuk be a live streamet. Ott van. Beadjuk a live streamet. Írdát, kérlek, a neved az Instán, mert kiveri a szemem. Köszi, Giz, gyerekek. Azért nem vagyok Instán, mert elfelejtettem a jelszavamat, és ledobott az Insta, és nem tudok visszamenni, mert nem tudom, mi a jelszó. Úgyhogy az utolsó kép azt hiszem, amikor Páko ben volt a stúdióban. Jelszó generálása, újra kérése, van egy ilyen gond? Na hát igen, de bízom benne, hogy Laci Viki tudja, és akkor vissza tudok lépni. Úgyhogy az Instás közösségünk kicsit el van hanyagolva, mert ember nem tudok, ledobott, nem tudok visszamenni. De átírjuk, mert ott Class FM Morning Show van. Ja. Úgyhogy ezt át kell írni. Fene se tudja fejbe tartani ezt az összes különböző jelszó. Nem, már meg vagyok körülve, igen. Majd Laci, megnézed, hogy milyen jelző, és akkor újra kiszolgáljuk az Instás közönségünket. -7 fok Solymár. Játszani lehetne Anna nénivel? Üdv, András a kertész. Hát szerintem ilyenkor már megvan a játékosunk. És hát LSZ Pisti szeretett volna velünk játszani, de hát sajnos erre már nincs lehetőség. Legközelebb, azaz holnap. És még az előző témához jött egy SMS. Azért olvasom be, mert nekem küldték. Sajnos köztünk gázkészülék szerelő mesterek között is sok a linkóci. Egy nyitott égésterű készülék karbantartása alaphangon 2 óra, de van, mikor 3 órát is eltart. Hát nálunk még soha nem töltött gázszerelő ennyi időt, csak mondom. Örülök, hogy találtál becsületes kollégát. Üdv, Torma László gázkészülék. Hívd föl Mészáros Lőrincet, hát ha megcsinálja. Szerintem ráér, beszalad. Hát, gázszerelő. Ne, hogy ők mostanában fizetik, félek, hogy nem ússzuk meg a hangon. az a baj, hogy a félkerület kelleni fog neki. Most érted. Igen, megcsináltam a kaszán. 3 millió euró lesz, igen. Nemrég aszfaltoztak náluk, tehát akkor elkérettem volna a számot. Jó, hát egy akkora nagy azimutot fenntartani, hát azért kell a naftához a lóvé, hát azért ez... Csak az éves tankolás és a kikötőbér. Akkor adjon egy tanácsot ilyen láthatlanba, gyógyítson ilyen távgyógyításban, mondjon valamit. Na, baj a tiszta, ha csak -1 fok van, Andi küldi nekünk. Illetve volt egy nagyon helyes SMS, aki azt írta, hogy minden reggel fel kell, kíváncsi, hogy mikor unja meg, de addig itt van velünk. De jó fej vagy. Én is itt vagyok minden rohadmányos reggel, kíváncsi vagyok, hogy mikor unom meg. Minden rohadmányos reggel, milyen pozitív, nem? De jó fej vagy, köszi szépen. Beatrix írta nekünk. Ott vagyunk tényleg a webcamen, nézzétek meg a képet, és mondjátok, hogy szépek vagyunk-e, jó? Igen. Küldjetek free adatforgalmat, mert holnaptól rossz lesz a reggel. Ez Bálint küldte. Elfogyott a havi előfizetés. Szívja nagyon, amikor így pörgeti? Nagyon. Mert ez ugye élő, és az, tehát hogy folyamatosan frissít, nem úgy, mint amikor böngészel, hogy rámész egy weboldalra, az behívja, nézegeted, az abban, hogy ez folyamatos adatforgalom. Igen. Úgyhogy ez sok, sajnos. Most már nem sokára előbb-utóbb jön ez a korlátlan adatforgalom, szerintem már rájönnek, hogy... Itt nálunk? Remélem. Hogy pont van egy előfizetés, a telefonál, és korlátlan az adatforgalmat. Hogy ilyen soha nem lesz? Hát lesz majd valamikor. Ez olyan, mint az országos lefedettség. Ja, a telefonszolgáltatóknál? 4, és valahogy mindig az a 6-10-et hiányzik nekem is. Tudod, tehát, hogy de mindig benne vagy. Mindig benne vagyok a 6-10-ben. Igen, mert én is egy csomószor, nekem is nincs térerőm egyébként. Na, játszunk egyet. Jó, már itt is van a hallgatónk. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Kitti vagyok. Hello, Kitti, jó reggelt. Kitti, miért vagy ennyire elkeseredve? Nem vagyok elkeseredve, csak nagyon izgulok. Izgulsz. Azt hittad, hogy minden nap hajnali 2-től alig várom, hogy kezdődjön a műsor. Nagyon szeretnék már egyszer játszani. Te 2-től fönt vagy? Én 2-kor kellett, aha. De miért? Mert én egy ilyen ebédszállító cégnél vagyok, területi képviselő. Azt a mindenit. Sok kilométert megyek, úgyhogy igen. Na te 2-kor fölkelsz, akkor hányra vagy a munkában? Hát 13 órára vagyok a központban, és akkor utána én onnan még jövök Dunakesziről, jövök Dunaharasztiba. De várj, de ilyen 2-kor kelsz föl, és akkor igen. Hó, 13 órára vagy a központban? Három. Jó, 13 órát értettem, mondom, hol van a központ? Prágában? Hova szállítasz te ebédet? Jó, hogy én hajnali 3-ra vagy a központban, ott veszed föl a kajákat? Igen, és akkor Dunaharaszti, meg Alsónémadi. Ja, és akkor oda szállítasz ki. Uh-huh. Hánykor igen, vagy az első címen? Hát olyan 3/4-5. És őt örülnek, hogy így becsöngetsz, hogy meghoztam az ebédet? Nem csöngetek, nem. Fölakaszgatom. Csak fölakasztod a kilincs a tarhonyás húst? Figyelj egy fehér nájlon zacskóban. Igen, a piskóta kockát csoki öntetel, felrakod a kilincsre, és akkor elmész. Azt meg van egy csomó helyre kulcs, és akkor így egyszerűbb. Kulcs van a kecóba? Hát a kapuhoz. Azt a mindenségét neki beengednek? Hát az nagyon-nagyon rendesek. Hát akkor ez egy ilyen bizalmi dolog, nem? Bizalmi, igen. Uh-huh, uh-huh. És a kutyával is megszereteted magad? Vagy mindig megszagol a kutya, és akkor megszok? Vagy én nagyon szeretem az állatokat, persze. Hát kérdés, hogy ők szeretnek téged, tudod, ez mindig olyan... Az ember szeretett ide valamelyik gazda beült egy rotit, vagy nem tudom, akkor azért az tud... Hát olyan helyre mondjuk nem megyek be. Akkor csak átdobod a kerítésen a töltött káposztát. Stikába szoktad őket etetni? A maradékkal. A gazdinak le vizet a lebencsleves, meg kóstolom. Ja, most már 3-4 hét, akkor lassan végzel, nem? Hát azért még nem. Délfele. És akkor utána délután pihi? Igen, alvás, aztán kezdődik a délutános műszak. Gyerek, lovak, ilyesmi. Lovak? Igen, én az ügetőn tevékenykedek így hobbi szinten. Na, aha, és mit csinálsz az ügetőn? Hát van egy versenylovam, és akkor ő tréningezik, hétvégén verseny van. Ja, úgy. Azt hittük, hogy romeltakarítás. Voltam kint az ügetőn nemrégiben, ugye Annáik jó voltából, és láttam, hogy azért ott a futam után mindig körbe megy néhány srác, egy hatalmas nagy lapáttal, meg egy még nagyobb seprűvel, vagy ilyen kefével, és azért ott van meló rendesen. Kipocsan maradékot összeszedni. El kell, a gyalogsági aknákat el kell távolítani elég nagy mennyiségben. Az melós, de ez nagyon szép dolog. Nagyon szép. Ja. Na jó van, kivel játszanál? Veled, Balázs. Velem, jó. Oké. Mehetünk? Igen. Leginkább magamtól kérdezem, Jani. 3, 2, 1, fire! Kérdezel, vagy kérdezzek én? Kérdezzél te. Hallottam, hogy régen te is lovattál. Elmúlt már? Elmúlt. Nincs időm már vele foglalkozni, mióta gyerek van. Volt lovam. Igen, azt olvastam. Oh. Hoppá! Ott van! Ott van, megnyertem. Ja. Pedig amikor hallgatom, akkor mindig olyan egyszerűnek tűnik. Hát igen. Igen. Igen, aztán az ember bekerül adásba, és akkor utána viszont ez sokkal bonyolultabb. De vigasztan az, hogy nem vagy sokkal jobban lehangolva, mint mielőtt elkezdtetek játszani. Ugyanaz a hang. A fia, aki 2-kor kell szerintem annak igen. Tök mindegy ilyenkor már. Igen. Nem volt sok erő a hangodban a játék előtt, és ez így maradt a játék utára is. Úgyhogy elköszönünk. Puszi, Kitty. Köszönöm. Ciao. Hello. Hát ennyi volt, gyerekek. Akkor most mennyi van? Egy-egy. Miért gondoltam úgy már, hogy ilyen 2-2 vagy 2-1 valahogy úgy, azt hittem már, hogy előrébb tartunk a héten. Inni akartál benne, hogy most jók vagyunk, mert a múlt hetet elbuktuk 3-2-re, de ez a hét a miénk lesz. Uh-huh. Vagy nem. Lendületbe vagy. Nem. Instán van egy fake profi reggeli show néven 2000 követővel. Jani, őket is intézel. Ne írjátok meg, szerintem, mert 10-ig ezt fogom hallgatni. Nem, az a baj, hogy későn fekszem le ilyenkor mindig. 10-ig ezt fogom hallgatni, de Balid, nem hiszem el, hogy ez téged nem idegesít. Hát ne hagyjuk már, annyi van, hogy vannak ilyen profilok. 2000, nagyon komoly 2000 követővel. Szóval azt ne írjátok meg, komolyan mondom. János nem fog tudni aludni. Sztrókot kap, felmegy itt a vérnyomásra, és hetekig ezen fog rágódni. Meg hajnalig trollkodok, amíg le nem tiltanak. Aztán törlik az összes hozzászólásomat, és semmi értelme nem volt az egész. De legalább jó felhúztad magad. Nem, szemfülesnek kell, én azért utána kell nézni, itt elég komoly követő táborokkal rendelkezünk, mind az Instagram, mind a Facebook tekintetében, úgyhogy érdemes odafigyelni, hogy a Facebookon nem azt látjátok, hogy a reggeli show, a morning show sztárjaival titulus alatt 400 000 követő van, akkor ez nem a miénk. Mi már 400 fölött vagyunk, hál' Istennek. A Rádió Egyen? Nem. Ja, nálunk a saját oldalunkon, a Morning Show reggeli show oldalon. Igen. Aha, hát igen. Az nagyon szép. Az tisztességes azért. Úgy az nagyon szép. Várjuk a képeslapokat mindenkitől karácsonyban. Küldjetek nekünk. Na, azt mondja, hogy Pápán olyan hideg van, hogy a madarak is Google-ba repülnek. Szöszi küldte nekünk. Napi 200 megabájt a 4 órás műsor. 400 megabájt. 400 mega, tehát akkor 1 gigát fogy el egy hét alatt, nagyjából. Hát 2,5 nap alatt. Nem, ha 400, napi 400, akkor 2 nap alatt 800, 2,5 nap alatt fogysz el. 200 a 4 órás. 700, akkor egy hét, igen. De miért értettem 400-at? Nem, 200 mega. Jó, hülye vagy. Hogy? Mert teljesen hülye vagy egyszerűen. Azt se tudod, mi az a megabájt. Mert nagyot akartam mondani, azt rájöttem. Most ennyi. Érted? Nem vagy hülye, csak nincs szerencséd, amikor gondolkozol. Ennyi. Tulajdonképpen ez a kérdés. Mellé nyúlsz egy kicsit, hát nem kell feladni, csak próbálkozni. Matyus is talán csináltam most, és látod, mi lett belőle. Tehát akkor egy 5 gigás előfizetéssel nagyjából, ha az van, és csak erre használod, akkor tudsz egy hónapon keresztül minket hallgatni, de közben egyébként... Uh-huh. Ez tökény egyébként. Most kicsit úgy érzem magam, mint Argyalán Krisza a klasszon. Megabájtokról és előfizetésekről beszélek. Lapátlanul. Hallod? Nagyjából ugyanaz a helyzet, de hál' Isten azért nekünk van analóg fracking csomó helyszínen, meg hát ezek bővülnek. Nézd hátra, mondjuk ha elkezdesz beszélni, meg elkezdesz mondjuk erről a témáról így értekezni, mindig a Zsült figyelem a hátad mögött, mert négyünk közül egyébként ő az egyetlen, aki valamennyire vágja ezt a témát, és mindig, hogy elkezdi csóválni a fejét, akkor érzem, hogy most éppen ingományos talajon jársz, amikor meg bólogat hevesen, akkor meg igen. Én látom az üvegből, hogy most jó helyen vagyok, igen, Zsült mindig, vagy rosszalóan drázza a fejét, igen, vagy helyeslően boldogat, igen. Hát meg, ha nem kocsiban ülsz, akkor meg wifit kell használni. Hát most érted? Érted, uh-huh. Azt, ha nincs. Lopni kell a szomszédtól, föl kell törni a kódját, munkahelyen rabolni kell a munkahelyi wifit, vagy beülni olyan helyekre, ahol van. Hát igen, ezért nehéz egyébként. Az online rádiózásnak önmagában még analóg freki nélkül ezért nincs létjogosultsága. Mert azt még nem, egyszerűen az emberek nem tudják kifizetni. Na, de kitartás leszünk mindenhol. Én hallom a jó híreket egyébként, hogy alakulunk. Nekünk ez egy tök nagy kihívás, hogy most egy kisebből építsünk úgy egy nagyot, ami azért nem kicsi, mert Győr, Balaton, Dunaföldvár, Paks, Heves, hát tele vagyunk frekivel, de hogy lesznek itt még jó hírek. Jövő tavaszig, higgyétek el. Na, kaptál egy nagy jó hírt. Tessék? Alakulunk. Hello, Balázs. Minden oké. Okay. Most értem ki az épületbe. Tudod, hogy én fedeztem fel Sharon Stone? Igen. Együtt találtok ki ezt a nagy legendas jelenet. Szédod be lábát, villancsunáj. Igen, én fedeztem fel Sylvester Stallone. Minden rendben lesz a frekvenciával. Kérdezted itt ki, Tonáj? Mondtam neki, nem, régi modi srác vagyok. Nekem ez tök megfele. Igen, és átérbe beállatszott. Andy, ezt a gyűrűt megvehetem? Oké, Timi. Csak a csipogást hallottam. Nem, egyébként nem Andyvel beszéltem, de tudom, hogy ugye hálózatról van szó. Annyit elmondhatunk. És minden helyi rádiónak lehetősége van arra, hogy becsatlakozzon, vagy átvegye a reggeli műsort, mert hogy van egy csomó rádió, ahol rádió egyként működnek. De mondjuk még más szó reggel, de amikor meghallották, hogy jövünk, akkor viszont tucat számra akarnak ugye bennünket is átvenni, és megjelenik majd az adott városban, hálózatba bekapcsolódva. Ugye vagy maga a rádió, vagy ha már van, akkor azon belül ugye akár a reggeli műsor, ha másik megy. Úgyhogy gyerekek, mint az ebola úgy terjedünk majd. És miért követnének el szakmai és gazdasági alapon egy olyan típusú öngyilkosságot, hogy nem vesznek át minket, nem? Most komolyan. Úgyhogy vannak jelentkezők. Na, elmegyünk egy picit hírezi reklámozni, mert nyílt az ablak, jó? Úgyhogy jövünk nem sokára. Dobj egy búcsú puszit abba a kamerába. De, hogy dobom. Ne, egyet már. Négy perc múlva pontosan. 7 óra jövünk vissza nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt, kívánom mindenkinek, itt vagyunk. 6 óra után vagyunk 9 perccel. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók. Indítjuk a reggelt, méghozzá kedd reggelt, világosodik, hideg van, mindenki öltözön fel jól, mert hogy hűvös a reggel. És hát jön a decemberi időjárás, köd lesz majd, a következő pár napban hideg, és szerintem jövő hétre megérkezik majd a plusz 13 fok, és napsütés. Mindig, ami karácsonykor lenni szokott. Van egy jóslat már az interneten, hány százalék a szansz arra, hogy fehér ünnep lesz, most 35-nél tartunk, csökken. 35% az esélye annak, hogy fehér karácsony lesz. Az egyik ilyen időjárás portál tette föl, és akkor ők folyamatosan frissítik, és lehet látni azt, hogy hol tart éppen a dolog. Hát így másfél héttel lentőtte még elég bátor, de most 35%-ot mondanak, ami gyakorlatilag semmi, tehát hogy kevés. Hát akkor nézzük, hogy pontosan van az időjárás, hogy milyen jó, idő jó, lesz. Egy picit nézzük utána. Nézzük utána, egészen pontosan, hogy milyen idő lesz. De ennyire jó. Na mondd, akkor milyen idő lesz, mondj valamit. Ha azt gondoltátok ma reggel, hogy hideg van, egy ilyen -4-es, már volt, ahol -10 fok volt, holnap már szinte mindenütt -9-et ígérnek. Hajnalban ma viszont még hideg, bár napos idő lesz, szél nélkül. Tehát sétálós, fogod a nagy csomagokat, jársz áruházról áruházra, és közben sütteted magad a napban. Holnap pedig +3 fokig is fölkúszhat a hőmérő higanyszála, azt hiszem így szokták mondani. Köszönjük nagyon szépen Ferencnek. Vissza a stúdióban. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója Csaki Brand Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Őrület, hát őrület, kérem szépen, hogy ezt hogy oda tettük. Tök jó egyébként, hogyha belegondolunk, hogy mi mennyire áhítozunk a hó, az igazi hó iránt. És volt egy tegnap előtt a lányom, ez egy kis barátja, aki Ausztráliában él, jazznek hívják, megosztott egy fotót, amin az a hát hónak erős túlzással nevezhető ilyen kis fehér réteg volt, ami az aszfaltot borított a pár nappal ezelőtt nálunk, és a kisrác teljesen kész volt tőle. Hogy úristen, hó. Náluk ugye ez... Ők ezt nem ismerik, persze. Nem. Persze. De körülbelül mennyi lehetett ilyen fél milliméter? Tehát, hogy így ilyen szinte semmi. És teljesen odáig volt tőle, hogy ez milyen fantasztikus, milyen szép, és hogy mennyire karácsonyi hangulata lett neki is. És nincs majd valami csere üdültetés láthatán, hogy a lányod elmegy, és valami helyes 16 éves namibiai kislány pedig eljön hozzátok, és akkor betakargatod, meg gondozod, meg görbe viszed a városba. Nincs valamilyen csere üdültetésről szó, hogy virág, menjél, és jöjjön a barátnőd. Jöjjön a barátnőd, francia Polinéziából, tudod, és megjön egy ilyen gazella testű 19 éves. Én vagyok a cserediák. Jó éjszakát, kicsit. Jó ét, János. Nagyon félek este, nehezen tudok elaludni. Mi ott francia Polinéziában mindig összebújunk az idősebbekkel. Jövök, drágám. Nem, hát én úgy vagyok vele, hogy én ezt előre jeleztem neki, hogy majd miután leérettségizett, nyugodtan az osztálytalálkozókat tartsák nálunk. Akkor már várod. Csak, hát ott lesz ilyen lihegő 60 éves. Sziasztok, hoztad egy kis tereferét. Apa, menj már ki ez az öreg, aki így csibált. Puncsot még valakinek. Apa, mit csinálsz ott a WC ajtó előtt? Csak benéztem, hogy van-e bent valaki. Ott leskelődsz majd a budi ajtó előtt. De miért mondom budi? Jó, akkor az van. Nem úgy, bemegy majd valami 18 éves, érted, hogy lezuhanyozom, mert ott teszik a virágnál, te meg ott érdelsz majd. Gondold, de bejönne majd valami helyes cserediák, nem? Hát most meg megérkezne, nem tudom. Lejla a Fülöp-szigetekről, érted? Lejla az arab Lejla, Lejla megjönne a Fülöp-szigetekről, mint cserediák. Hát nem mondd azért, hogy nem küldené többet a virágot, hogy menjen, és mindig. Egy jó 5 év múlva. Hát nem most, hát ma persze, hát ugye 5 év múlva persze. Mikor már, ha már nagykorúságot elérik, vagy az a láthatáron van, és akkor meg tudod mutatni a Fülöp-szigeteki kislánynak, hogy nézzen a Margit-sziget, nincs itt nagyon sötét. Nem, mint. Ilyenkor a legszebb. Hoztam egy hálózsákot. Hú, de elment az idő, van itt elég hely, aludhattok itt is. Keveredjünk ide le a Margit-szigetre. Jaj, mi nagyon van. Csak este 8 óra. Nem vagyok matracir, így itt is elfértek ketten. Igen. Jó is az, jó is az. Öregek álmodoznak a nyomor, mi? Aztán majd benézed, és megjön valami New Yorki cserediek. Hello. Bejöttem New Jersey-be. Bronxból jöttem, jövök a cserediek. Van itt valami flamó. Nagyon kajás vagyok. Pakolj ki valamit. Egy szentpétervári cserediák lány. Olga vagyok. Az jó lehet. Olga vagyok, nem borotválkozom. De mindenért hálás vagyok. Egész este. Jó is az. Édesapám a Szovjetunió őse volt. Igen, megtanított gépkarabét használni. Hozzámér, szitavál őle. Igen, és meghúzza a vodkás üveget. Csak romok maradnak utána. Katyusa becenevem. Egy jó Katyusa, igen. Na, mert hogy az jó, hát az ilyen cserediákoskodás az, jó, az jó. Jó. Fog egyébként most menni majd a közeljövőben, én kis tanulmányi kirándulásra. Nagy-Britániába. Nem. Tanulmányi kirándulás, elkísérje, azt hittem, hogy ilyen... Mennyi idő? Majdnem 2 hét. Yes! Egy több mint 1 hét pontosabban. Komolyan? Aha. És mentek vele? Dehogy megyünk. Nem? Szóval a reptérig sem. Nem ismered. Az menő, elmegy bácsi hétre. Mondtam neki már, de egyébként ez az, hogy még a reptéren nem mondjuk busszal mennek, ami elég melós lesz, mert ugye ennyi diáknak azért megoldani a költséget, azért nem egyszerű, hát sajnos sokan vannak olyanok az osztályból is, akik nagyon nehezen tudják ezt kipréselni a családi költségvetésből. Repülőjeggyel nyilván egyszerűbb lenne a dolog, úgyhogy buszozni fognak nem keveset, de azt se akarja, hogy a buszig kikísérjük. De is jelenj meg az indulást. Igen, de jó lesz egyébként, és rájöttem. Ott angol családoknál lesznek elszállásolva. Tök jó. Kettesével. És tanulni mennek, vagy ez egy tanulni, ez alapvetően, tehát ez rendesen tanulás. Fognak járni. Így van. Kint, de jó. Ja nem fognak kint járni, csak úgy vannak szervezve a különböző programok, hogy alapvetően a nyelvtanulás, illetve az angol nyelvnek az ismeret lesz egy kicsit jobban egy elsajátítva, meg elmélyítve. Úgyhogy ez nagyon okos dolog, és nagyon-nagyon irigylem érte. 83-ban kint voltunk Franciaországban, ugyanilyen jellegből kifolyólag, amit senki nem értett, hogy mit kerestünk ott, mert az egész csapat volt 40 ember, és senki egy szót nem beszélt franciául, és ugyanezt csinálták, egy nagy parkban voltunk elszállásolva, de volt 3 nap, hogy kihelyeztek bennünket családhoz. Megvan a pillanat, hogy 13 évesen, úgyhogy egy szót nem beszélsz semmilyen idegen nyelven, de franciául különösen nem. Kihelyeznek egy francia családhoz, akik... És akkor mit csinálsz? Ott laksz? Semmi. Vagy... Hát mutogattuk. Igen? Persze. Ratatouille. Tudtam én, hogy lecsó, érted? Nem úgy csináljuk. De jó, ez egyébként marha jó, hogyha vannak már ilyen lehetőségek, főleg, hogyha már előtte 2-3 évig tanultál is angolul. Úgyhogy ez okos dolog, támogatjuk. Hallottátok a metró berendezésnek a metró állapotát, hogy 30 évre titkosítani akarják, de még előtte gyorsan el lehet olvasni, hogy mind közlekedik a budapesti lakosság nagy többsége. Aha, ez egyébként érdekes dolog, mert figyelj, ez megdöbbentő. 30 évre titkosítani valamit, amit nem lehet titkosítani, hiszen nap mint nap ezekkel a járművekkel jársz, és látod, hogy mi van. Tehát, hogy itt azért olyan állapotbeli problémák vannak, meg olyan napi szintű problémák vannak, amiket egyébként, hogyha ha akarnál sem tudnál nem észrevenni. Meg a titkosítás az ugye, tehát hogy az arról szól, hogy akkor azt azonnal olyanná teszed, amit nem ér el senki. Mi az, hogy most még meg lehet nézni? De hogy szólnék az illetékeseknek, hogy az internet világában vagyunk, ha ma még én megnézhetem, és fölrakom a netre, akkor az örökre ott lesz. Ha persze. Mit titkosít? De komolyan, mit titkosít? Plusz én azt szoktam... Magát a tanulmány, nyilván ez egy sok 100 oldalas tanulmány, amit titkosítanak, ebből egy ilyen kis szemelvény került most napvilágra. Tehát gondolom magát a tanulmányt titkosít. Ami tényleg 50 vagy 100 oldal. Igen, de gondolom nem került 25 millióba. Nem tudom mennyi volt, minden esetre egyébként megdöbbentő, amit írnak, hogy milyen állapotban van a metró. Hát persze, tehát de egyébként ezt látjuk aki is. Aki azt tudjuk, ugye meg jönnek a hírek minden nap, tehát pont a múlt heti balesettel kapcsolatosan, ott ugye, hogy a szoftvert megvették-e, ami befékez, nem vették meg, nem működött, meg volt, tehát hogy az egész egy ilyen nagy katyvasz, és ezzel az a baj, hogy úgy rántják magukra a vízes lepedőt a fiúk, ezzel a titkosítással, ugyanis mit titkosítasz, amit nem akarsz, hogy bárki megtudjon, mert baj van vele. Tehát baj van, de a bajt mindenki tudja, hát hogy olyan, mondta, akkor mi van? Hát gyakorlatilag nap mint nap járunk ezzel a metróval, tudjuk nagyon jól, hogyha mondjuk így a minőséget nézzük, hogy nyilván a 4-es metró a legminőségibb, utána ott van a 2-es, de hát most a 2-essel kapcsolatban is kiderült pont például ez a szoftveres probléma, hogy egyszerűen kisporolták belőle, aztán ott van a 3-as, a kisföld alatt itt meg nem említsük, mert az meg azért jó, meg azért szép, mert olyan, amilyen volt valójában mindig. Tehát, hogy ez egy picit ilyen retrofilm. Megdöbbentő önmagában az is, hogy nincs hozzá között. Hát hogy nincs a budapesti lakosoknak ahhoz köze egyébként, hogy teszik kockára az életüket minden nap. Most már tulajdonképpen szerintem a metró esetében fogalmazhatunk így, hogy teszed kockára az életedet, ha metróval mész. Én beleolvastam, figyelj, megdöbbentő, van egy cikk, ami fotókkal illusztrálja azt, hogy milyen állapotok vannak, és leírják, hogy nagyjából mit talál az, aki lemegy a metróban. Azt írja ez a cikk, hogy több mint 25 év telt el azóta, hogy a metró utolsó szakaszát átadták, és hát tehát nehéz azt titkolni, hogy a szerelvények műszaki állapota az akkori állapotot tükrözi nagyjából. 9 éve történt újítás az utólag telepített rendszerekben, ezen kívül az átadás napjától semmilyen frissítés nem történt az üzemeltetésben. Azt írják, hogy a távközlési rendszerek teljesen el vannak öregedve. évek óta megszűnt a gyártói támogatás, tehát nem lehet alkatrész már ezekhez a rendszerekhez beszerezni. Pótberendezés nincsen, effektíve nem gyártanak, és a metró vonal több mint felén nem működnek már az infrasorompók, a segélykérő berendezések több mint 10 évesek, a rádiótelefon hálózat 2013 óta engedély nélkül üzemel. Tehát ez egyébként felfoghatatlan. Teljes körű rekonstrukcióra lenne szükség. Tehát ezt írják, hogy azonnal. A pályaszakaszról azt írják, hogy a vén kategóriába tartozik. Hát tulajdonképpen. Igen. Jó. Közelíti a 25-40 évek. Persze, de ott mondjuk folyamatos csere van, tehát hogy azt tudjuk, hogy legalább hát cseréltek, a sinek tekintetében igen. Ott azért van egy az egész hármas szakaszán folyamatosan cserélik a sineket, tehát emiatt is vannak azért fennakadások gyakran. De azt írják ennek ellenére, hogy a sínhálózata az élettartamának végéhez közelít. Rengeteg szakaszon hiányos a vízelvezetés. A hiányos vízelvezetés miatt rengeteg a rozsdásodás. Már 2011-ben sem volt egyébként megfelelő, elégséges sem a metrós sinek állapota. 30 évvel ezelőtti lefektetett sineken feküdtek a pályában, tehát találtak 30 évvel ezelőtt igen. lefektetett sineket. Műemlék. A sincsere pedig néhány helyen azóta sem történt. Uh-huh. Tehát van, ahol egyébként műemléken metrózunk nagyjából tulajdonképpen. Hát hogyan fordítsuk igen. meg? Mert nem akarták megbolygatni azokat a római kori szarkofágokat, amikre lerakták a sineket. Igen. A MÁV a vasúti gyakorlathoz igazodva rengeteg helyen talált 20 mm-es kritikus repedés hosszokat egyébként, ami már nem lehetne menni. Súlyos sínhibák és súlyos károsodások is napvilágra kerültek. Tehát ezen megy ma egyébként hát igen. A budapesti tömegközlekedők nagy része. Megdöbbentő. Tehát elolvasod, és tényleg igaza van a Vikinek, hogy nem engedi a gyereket metrózni. Itt előbb-utóbb ez emeléletet fog követelni, és ez nem pánikeltés. Tehát ez most azonnal a mai napon kellene abbahagyni. Azt mondja, a lámpatestek állapota nem megfelelő, a tűzvédelmi szabályoknak és előírásoknak már igazából nem tudnak megfelelni, a világítási hálózat teljes cseréjére lenne szükség, azonnal. Tehát nem felel már meg a legalapvetőbb tűzvédelmi szabályoknak sem a világítási hálózat. Kínunkba rögünk. Abszolút. Az áramellátó rendszerről annyit tudni, hogy a rendszeres karbantartásból kifolyólag funkcióját még képes ellátni. A berendezés a kor technikai szintjéhez képest műszakilag jócskán elavult, már rég nem gyártják őket sem. Uh-huh. Tehát ha rendelsz egy pótalkatrészt, az nincs. Igen, hát ugye? Az nincs. De bontasz ilyenkor a hát másik igen, azokból a szerelvényekből, amik már valamilyen okból kifolyik, egy másik meghibásodásból kifolyólag. Tehát ha rossz az eleje, a vége még jó, azt be tudom rakni. Maradnak a alkatrészek. Az erős áramú villamos berendezések élettartama maximum 30 év, az említett berendezések pedig már meghaladták ezt az időtartamot. A rossz hír, hogy a kopó alkatrészek cseréje csupán nagy költsége, vagy egyáltalán nem oldható meg, tehát nem tudják megcsinálni. A leggondosabb karbantartás mellett sem kerülhetőek el az üzemzavarok, a rendszer bizonyos elemei sürgős cserére szorulnak, a rendszer egészének teljes körű felújítása pedig nagyon erősen indokolt. De elképesztő. De akkor gyakorlatilag ez A-tól Z-ig rossz. Hát gyakorlatilag ahogy az egész. Van. Tehát az áram, amit mondtál, a beázás, a sínállapota, a kocsik, az alkatrész. Nem tudok több mindent mondani. Ja, még a biztonsági ért lehet mondani, de az meg... Figyelj, ez a vágányok minőséget úgynevezett örvény áramos méréssel vizsgálták, a sínszálak belső struktúráját, elhasználódását megállapítsák, ezzel az örvény áramos mérése ráhelyeznek valami műszerjelez. A teljes vágányzat közel felén már nem kellett ezt a vizsgálatot elvégezni, mert ránézéssel is megállapítható volt a teljes elhasználódás. Örvény áramos mérése nem volt szükség. Oda ment a szakirányzat. Nem teszem rá műszert, mert a vágányok felénél már szabad szemmel megmondom, hogy nagyon nagy a baj. A mérszakaszok kétharmadán volt olyan mértékű a belső elhasználódás, hogy vágányt kell cserélni azonnal. Hát erről ugye az előbb beszéltünk. Igen, hát gyakorlatilag két ilyen felújítási folyamat van most jelenleg. Ugye az egyik ugye a vágányoknak a cseréje, a másik pedig az új szerelvényeknek a rendszerbeállítás. Azok ugye jelenleg tesztüzemmódban vannak. Az új vagy felújított, hát itt is. Figyeld, mit ír. A 2-es és a 3-as vonal közötti összekötő alagútban a vízbetörések miatt a korrózió olyan mértékű, hogy a vágány erősítések több helyen nem felismerhetőek. Ezt felfogod. Tehát a szakember nem tudja meg, mert hogyha én lemennék, nem is nem mondja meg. Azt adod, de ugye magát a vágányt, amivel leerősítik, ugye azok már nem felismerhetőek, mert olyan szinten megette a korrózió, hogy nem látod már, hogy hol vannak a vágány erősítések. Bozgár már a 4-esben is van, ezt olvasható. Leggyakoribb hibák, sínfejlaposodás, repedezettség, kipattogzások, kitöredezés, kopás, korrózió, károsodás, profilhiba, deformálódás. Uh-huh. Ezen utazik, nem tudom, naponta, mint 1 millió ember, vagy 500 000 ember, nem tudom, hányan használják a 2-es, 3-as metrót összességében egy nap, mint nap. A mély és kerek alagú szerkezetekben már általános hiba az, hogy ömlik be a víz. Néhány helyen csak folytogál. Mert a buták vagytok, ez azért van, hogy egy folyamatosan mosva legyenek a kocsik. Uh-huh. Tudod, tehát, hogy mindig tisztán jöjjön be az állomásra. Előtte befolyik a víz, és akkor átmegy egy ilyen mosó cuccom. Jó? Tehát, hogy ez nem hiba, mehetünk tovább. Igen, a síneket egyébként azt mondja, hogy 2013 decemberig kicserélték. A határút térségében kiépült az alagút csonk, ami elvezeti a tartós vizet, de már olyan szintű vízbefolyás van, hogy a kiépített folyók a rendszer nem tudja kezelni. Hmm. Szóval ez a helyzet, gyerekek. Azért ez megdöbbentő, nem? Így beleolvasol, és azt mondta, hogy te jó Isten. Na lassan ott tartunk, hogy az életével játszik az, aki metrózik. A titkosítás nem járt föld felszínére. Igen, meg vadvízi evezésre. Vigyél magaddal a poroltot, vigyél magaddal a levezőt, elemlámpát. Vigyél magaddal olyan, nem tudom, gumicsizmát, ami jól le van földelve, tehát nem ráz meg benne az áram. De most ezzel röhögünk, de kínunkba egyébként. Hát persze, hát én nap mint nap utazom ezen a vonalon. Már gyakorlatilag szinte ezen csak, mert 80%-ban ezt a metrót használom. Én is látjuk, mindannyian ott állunk a peronon, és akkor bejön egy szerelvény, végignézni a szerelvényen, és így csodálkozom rajta, hogy odáig elgurult. Durva, egyébként tényleg, mikor mész fel, én nagyon régóta nem metrózom. Félelmetesen néz ki. Tehát, hogy nekünk már úgy megszokta a szemünk, tehát, hogy mire gondolhat valaki, aki mondjuk ide jön Londonból, vagy New Yorkból. Hát gondolod-e olimpiát rendezni? Egyébként még akár Moszkvából is. Hogy ez valami múzeum járat, vagy ez ilyen élő 3D-s múzeum, vagy hol vagyunk? Ez egy interaktív kiállítás? Nem, mi így metrózunk. Azt hittem, ez egy föld alatti múzeum, ahol most megyünk. Gyere, leviszlek a világ legnagyobb metró múzeumába. És eljön az idő, hogy kinézel az ablakon, nézd, halak. Igen. Ott vergődik. Most esett le a Dunából. Egyenesen. Ha most bedobsz egy botot, már ki is foghatod. Ez felfoghatatlan. Igen, az a durva, hogy az M3-as az kevésbé modernnek tűnik, mint a millenniumi föld alatti vasút, ami több mint 100 év. Igen, mert azt ugye rendben rakták, az szép. Igen. Hát nem egy egyszerű történet. Nem egy egyszerű. Egyébként is közben ők azt mondják, és azért ez megdöbbentő egyébként, hogy mi meg nem tudunk felelősen dönteni az olimpiáról, hogy akarunk-e vagy nem. Uh-huh. Nem? Én tudnék felelősen dönteni. Én tudnám, hogy mit kéne tenni az olimpiával. Kinéztél már valami földfelszínit? Utólagosat? Nem? Moni nem mondja, hogy felejtsd el a metrót? Félsz, ne menj le? Vagy neked ez egy kalandúra? Hát... Nem? És nem, figyeljetek, hogy igazából meg mit csinálsz, tehát hogy mivel utazol, nagyobb távolságokat megtenni, azért nem egyszerű felszíni közlekedéssel, tehát hogy persze lehet, de hát két pont között a legrövidebb út az egyenes, vagy az íves. Igen. Jönnek a szlogenek egyébként, küldhettek. Ez jó ötlet, BKK, nagy választék kalandolt. Jönnek küldte nekünk, vagy akár a BKK és a BKV szlogenje, az mit jelent? Vagy a hármas metrónak a szlogent kellene adni. Akkor mit írnátok? Mi legyen az egy mondat, amivel mindenki tudja, hogy mire vállalkozik, írjátok meg nekünk, jó? Vagy akár mondom a BKK rövidítésre is nyugodtan, hogy mit jelenthet az, és mire vállalkozik az ember, ha metrón utazik. SMS számokat régóta, régen mondjuk, jó? 06 20 30 70 3 111. Ez miért mondtad ilyen bácsi? Hát, te a fődanyjának arányja. Anya, ez az én fogam. Vagy a tiédet raktam be reggel. 3 perc van pontosan, 7:30, várunk friss közlekedési híreket. Vagyok már Viberen is, gyerekek. Ennyi idő kellett, de vagyok. Látom, úgyhogy jöhetnek. Jöhetnek a Viber üzenet. Áttették a tiédet. Átkértem, hogy lopják el tőled és tegyék át. Úgyhogy látjuk a Vibert is, hogy egyszerű, olcsóbb, akkor írjatok azon, jó? Egy pici hírek, pici reklám, aztán itt vagyunk már is. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, jó számos más helyen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balatonbaja, Dunaföldvár, Paks, Heves, ott is vagyunk, mindenhol keressetek bennünket, és nézzétek meg, hogy hova sugárzik át a freki, az adott város frekije, mert hát ott a 937-től kezdve a 103.1-ig mindenhol vagyunk, Győr például a 103.1, de megtaláljátok a Rádió 1 hivatalos oldalán, és az én Facebook oldalamra is föltettem, hogy melyik városban hol vagyunk elérhetőek? Van is, aki valamelyik város környékén lakik, nem csak az automatával érdemes rákeresni a rádión keresztül, hanem megnézed a weboldalunkon a pontos frekit, és van úgy, hogyha szépen ráállsz, akkor már bejön. Tehát lehet, hogy még automatán nem találja meg, de ha manuális módon szépen elkotyogtatod odáig a rádiókészülékedet, akkor meg fogja találni. Jó, úgyhogy érdemes keresgélni. Nagyon sokan írjátok, hogy micsoda jó langyos zene megy a hírek alatt, hogy azt írjátok meg, hogy hol hallgattok. Tudjuk, rajta vagyunk, ott a helyi adókkal vannak gondok. Ha ők oda nem szerkesztenek be reklámot és híreket, akkor a túsztud zenét halljátok. Nálunk ez megy, hírek, reklám, de hát ugye az másodott helyileg volt egy kis mellényúlás ennek ez az oka. Na, ugye kértünk szlogeneket a BKV-re és a BKK-ra, rengeteg szellemes jött, ugye a metró felújítással foglalkoztunk, és arról, hogy arról beszélgetünk, hogy titkosítani akarják 30 évre. Viszont napvilágra került egy tanulmány, és hát egészen elképesztő, megdöbbentő dolgokat olvas benne az ember, és hát tényleg komoly kalandvágy kell ahhoz, illetve hát a más lehetőség hiánya, hogy az ember hármas metróval utazzon, mert hogy döbbenetes állapotokról tett tanúbizonyságot az a jelentés, ami napvilágra került, amit ugye kikértek, és végül is hát mindenki bepillanthatott. És hát miért ne pillanthatna be? Hát jogunk van hozzá látni, ezzel közlekedünk, hallgatóink is, nagy része János is metrózik, szóval hát a leginkább hogy... a mi bőrünkre megy a vásár, azoknak a bőrére, akik nap mint nap tömeg közlekednek. Igen, igen. Itt van velünk Zoki, jól mondom, vagy elírtál egy betűt? Zoki vagy Zoli? Zoki, aki részt vett alvállalkozóként egy sínfelújításban a hármas metrón. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, hello. Ciao, hol hallgatsz minket, Zoki, merre vagy? Én most Szegeden vagyok, az ország két pontjára, így mobilon keresztül. Szegeden vagy. Oké, na te 8 fős brigáddal dolgoztál a sínfelújításon? Igen, tehát én mi egy külön alvállalkozói cégnél dolgoztunk, mint alkalmazottak úgymondva, és nem csak a hármas metró, hanem az országot igazából össze-vissza, ahol vasút van és sínpályát kell javítani, ott megjelentünk úgymondom, tehát alvállalkozói szerzés alapján a főnökkel, és hát nagyon sok esetben igazából arról szólt a történet, hogy felszettük a sineket, elvitte a mi fővállalkozónk, vagy a megrendelő, ugye ezt mi ezt már nem annyira tudjuk, elvitte, lecsiszoltatta, kijavítgatta, és beépítettük újra azt a 20-30-40 éves sínt. Az kemény. És ez olyan volt, hogy mondjuk lomizókkal küzdöttetek a sinekért? Ez elég szigorú volt az a színpályás dolog. Nem, mert annyira rozsdás volt, hogy a lomizók sem akarták elvinni. Hát várjál, tehát új sineket kellett volna letenni, és az a régi tettétek újra, és ti akkor arról tudtatok? Persze, hát láttuk, hát azért már tudunk már. 20-30 éve óta már azért csinálni az ember régóta, meg hát lánéz is látott, hogy ez egy fölcsiszolt kín, vagy egy ilyen kikalapált kín, vagy kimozgatott kín, vagy pedig egy új simbája. De és akkor valaki megkérdezi, hogy főnök, hát ez a régi csak föl van csiszolt, akkor kacsintott egyet. Annak már holnap nem kell jönni dolgozni. Ja, értem, tehát hogy ezt meg se tudtátok kérdezni. Hát nem kell holnap jönni, akkor dolgozni. Ez melyik része volt a hármas metrónak, hogy hol csináltátok ezt? A hármas metróban is, ott csak ilyen, ott ilyen javítási munkát végeztünk, de ott is voltak amúgy ilyen dolgok, mert ugye másik brigáddal mi elég sokat együtt voltunk, meg több területen dolgoztunk együtt és közösen, ők is mondták, hogy ők is cseréltek ki ilyen dolgokat. De ez nem csak itt van, tehát ez az egész országban javarészt ilyen külső pályákon, ahol akár ilyen 100 km-es pályák vannak, ott is ezt csinálják. Köveket is ugye fogják, nem cserélik ki a köveket, amin vannak ezek a gyámok például, hanem fogják, elviszek egy ilyen, tehát lemosatni, picikét megzúzatni és hozzák vissza a helyet, hogy új követ kőkénye. És akkor kicsit csak csiszolnak rajta, hogy újnak nézzen ki, vagy ez az állapotán egyébként segít egy picit? Nem, semmit. Tehát ezt szórják szemcsével, megcsiszolgatják ott, hogy ne lehessen azért látni, megcsinálják úgy, hogy jó legyen, és jöhet visszafele. Na de várj, egy kérdés, hogy itt a fővállalkozó trükközik, vagy igazából ki sincs adva a sincsere, hanem itt az a gyerekek, hát most ennyi van, akkor ne cseréljetek, ne tegyünk be újat, mert nincs, vegyétek, újítsátok, tegyétek vissza. Hát ugye ezt ugye nem tudtuk, mert nyilván mindig egyel följebb ment a kör, tehát hogyha mi ezt mondtuk volna, akkor nyilván nem ő, hanem a másik aludas, de ez mindig így működött, tehát ez nem új keletű dolog, most azt mondom, aki egy kicsikét dolgozott ilyen részre, az tudja, hogy ez így működik. Hát amellett ugye, hogy itt ezek a cégek, ahol mi is dolgoztunk, meg hát nem csak mi, nagyon sok, több száz ilyen irányú kollega, akkor egy-két évente megszűnik, ugye egy évente megszűnik, akkor egy új, ugyanabból a főnökkel, ugyanabból a brigáddal jön a következő is. Hát nektek ez egyértelmű, nekünk utasként azért ez kevésbé tűnik annak, hogy az ember azt olvas, hogy mit 2011-ben volt sincsere, akkor legalább azt gondoljuk, hogy onnantól számít a sinek élete, de hát akkor igazából sok helyen nem volt tulajdonképpen sincsere. Nem, azért. Tehát vannak ilyen váltók, amiket újat kéne, új váltókat, ugye, ami a sineket mozgatja, ugye, új váltókat kéne beszerelni. Szétszered, kimosolod, megolajozod, megsírozod, mert tovább kész. Te tudtad, hogy a váltókat sem újították föl? Sokszor karbantartás, tehát igen, persze felújítás, egy karbantartás, inkább így mondom. Aha, tehát nem volt valódi. Nem. Ugye nem azt mondom, hogy mindenütt ez van, de a nálunk az biztos, hogy a javarészben azért voltak dolgok. Ez elképesztő egyébként. És te miért jöttél el? Meg gondolom sokat beszéltél és eltávolítottak. Nem, hogy túl sokat tudtál, megpróbáltak elhallgattatni, és most egy tanúvédelem program keretén belül valahol Szeged környékén éldegélsz egy titkos helyen. Igen, minden nevet megváltoztattunk, igen. Nem, tehát én meguntam, én egy másik részén vagyok már az iparnak, meguntam ezeket a kókányolásokat, meg ezeket az ópak. Tehát az, hogy megfogják az ember kezét, kóklerek vannak a szakmában rettenetesen, tehát ez így elég volt. Nem csak nekem, hanem igen soknak így a csapatunkból is, és kiváltunk onnan, mert ez így nem volt már állapot. Igen. Mondhatni ugye, hát Kazi írt, hogy ami az alagútban történik, az alagútban is marad. Ugye? Tehát, hogy ez a ti titkotok volt. Mi utasok erről kevesebbet tudtunk. Hát jó, hogy azért ezeket elmondod. Most egyébként mivel foglalkozol? Hát egy építőiparnak egy másik részével vagyunk, teljesen más irányban, más részben, hál' Istennek, úgymond semmi közünk ahhoz a régi dolgokhoz. Ilyen értelme, teljesen más dolgot, semmi száraz építészet, de teljesen más azért. Itt is ugye vannak jó kókányok minden egyértelműen, de itt azért legalább a munkán látszik, hogy el van végezve normálisan, meg nincs az a mutizás, hogy végül is a sineknél, tehát a műszaki ellenőrök, ez a mindenki benne van ilyenkor. Tehát a műszaki ellenőrök, ami már 20-30-40 éve, az ránézésre megmondja, hogy az a sín az mi. Milyen fajta egyáltalán, vagy milyen, hogy mikor gyártmány, most azt mondom. Itt mindenki benne van ilyenkor. Csak gondolom, hogy szólni kell, hogy Józsikám, azt akkor most el kell fogadni, akkor Józsika vagy repül, vagy elfogadja. És akkor Józsi beírja az X-et, hogy cserélve. Nem? Nagyjából itt tudom elhelyezelni. Micsoda? Mert Józsika 2-3 homot új autóval jön, igen. Na jó, hát ezek már az összeesküvés. Ezek már az összeesküvés elmélet kategóriába tartoznak, de egyetértek veled. De szinte biztos, hogy így. De szinte biztos, hogy ezt az alapjává így működik. De hát ez sem. Igen, hogy szokták mondani, sem cáfolni, sem megerősíteni. Nem tudjuk. Nagyon köszi, hogy becsörögtél, hát azért ez megdöbbentő, ugyanakkor érdekes, leginkább elkeserítő, szomorú, de nem nagyon voltak illúzióink, hogy ez máshogy működhetne. Köszi, hogy elmondtad. Örülünk, hogy újra vagytok, igaz, bejövő, csak neten hallgatunk, de katasztrófa, rá voltunk kényszerítve egy másik rádióba. T-betűs rádiót hallgattunk itt a kocsiba a fiúkkal, de nagyon idegesítés, nagyon gyenge volt a színvonal. Nagyon örülünk, hogy... Petőfire gondolsz? Hát Petőfi, igen. Nem akartam kimondani, de rettenetes. Nyugodtan kinek. Ott a levélyek vannak? Még a levélyek vannak reggel? Igen. Szörnyű, ilyen erőltetett nevetés, erőltetett sztorik. Fúj, nagyon gáz. Most ott vagyunk, hogy telefon, dugaj, kocsiba kihangosítva, csak úgy hallgatok meg. Kitartás, igyekszünk. Dolgozunk, rajta vagyunk. Köszi. Ciao. Hello. De nézzük egy-két BKK, meg BKV szlogent, hogy mit jelentenek, ugye minek a rövidítése. Kérdezzük hallgatókat, hogy írják meg nekünk. Biztosan közel kerülsz a halálhoz. Kockáztás, utasz velünk. Noi, mi küldte nekünk. Bátran, körültekintően közlekedj. Baromi kemény körülmény. Borulj ki, közlekedj. András küldte. Azt mondja, hogy BKV brutálisan kemény vidámpark. Teljesen rövös. Nincs. Igen, Darth Vader építkezési vállalkozás, az erő velünk van, a határidő ellenünk. BKK, beszaratunk kis köcsök. Ja, igen. Beszaratunk kis köcsök. Az új metroszlogen halásoran. Köszönjük szépen, nagyon igen. BKK Budapesti Katasztrófa Központ, Edit küldte nekünk. BKV, mert hülye azért mégis vagy. Jó ide, jó BKV, mert hülye azért mégis vagy. Ha felszállsz és igénybe veszed, igen. Igen. BKK Baró Keleti Kiképző Központ. Bohém kalandos kirándulás. Igen. BKK 3-as metró szlogen Budapesti kiszámíthatatlan kalandpark. Köszönjük szépen. Igen. BKV szlogen szállítunk és végük. Szállítunk és félünk. Köszönjük szépen, Laci. Laci küldte BKK a füstbe menter. Gyönyörű. BKK nagy választék kalandból. Jenő, köszönjük szépen, hogy elküldted. Hát nagyjából ezek az ötletek jöttek. Kitartás mindenkinek, aki metrón utazik. János majd beszámol a friss állapotról, mert hogy ugye te minden nap metrózol. Majd tudod mondani, hogy éppen mi történt. A határút és a Ferenciek körút, vagy Ferenciek terek között gyakorlatilag minden reggel. Oda-vissza. Hussan, mi? És jó. Más lehetőségem nem is nagyon van. Igen, egyelőre még. Na jó, van, elmegyünk egy picit zenélni, aztán jövünk 10 perc, pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket. Ferenc nem sokára elmondja, hogy milyen így idő van. Istenemben már. Mi pedig menjünk, megnézzük, mert kaptunk valami ajándékot, valami beigli csomagot. Igen, kolbászos. Elég durva, kolbászos. Ti már felfedeztétek? Aha, most hát bízunk benne, hogy ez direkt kolbászos. Na mindjárt megnézzük, hogy mit kaptunk. Jövünk vissza mindjárt 9 perc múlva, pontosan 8 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a a Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió Egyen Budapesten 96.4, számos helyen az országban, egyébként más frekin, úgyhogy keressetek bennünket, tudhatjátok, hogy melyik városban hol vagyunk, és hát akkor meg tudtok bennünket találni. Tulajdonképpen ezt akartam mondani. Ami az időjárást illeti, jó idő lesz, hideg van, és hideg is marad, ugye? Aztán jövő héten jön a felmelegedés. Házi szakértőnktől tudjuk. Így is van, napos, hideg. Reisz Ferenc. Száraz. Reisz Ferenc, így van. Reisz Ferenc, aki nagyon lelkesen jelent időjárás. Ma már mondtál? Persze, egyen meg vagyunk, ma kettőt kell csináljunk, hogy a kuki barnaságát továbbra is ingyenesen tudjuk biztosítani a támogató jó voltából. Akkor csinálom majd még egyet, nem sokára. De várjál, hát ő az, tehát az a barnaság, amivel a kuki rendelkezik, az nem egy természetes barnaság. Tehát hogy szerintem a rendszeres szolibai járók között is azt gondolom, hogy ő egy ilyen. Egy ikon. Egy kakuk tojás. Vagy inkább. Szerintem ő krém. Nem. Krémes. Ő meg grillezik. Kukinak nagyon jó színe van valóban, igen. Hosszú diákbe a pörgető rudat azon. Kedves Balázs, Jani és Feri, légy szíves, ne bántsátok a metrókat, 1980-ban is pontosan így működtek, ezért vagyunk ilyen edzettek, Zoli. Egyébként jogos. Hát, ha neked kaland, Zoli, akkor meghagyjuk. A Szent Mihály út, Rákos út, régi Fóti úton lévő kereszteződésben nem működnek a lámpák, Rákos palotáról Újpest felé nem lehet haladni, alakul a káosz, ezt Pongi küldte nekünk. Baja, Petői szőlőtanya 2, nincs dugó, nincs baleset, ez jó hír, nincs smog sem. Köszönjük szépen. Arra szólok, befelé a Hegyalja úton nézegetek, és egyszer csak meglátom a Rádió 1-es feliratot egy épület oldalán. Felnéztem, és láttam, hogy Feri kint cigizik a teraszod. De nagy. Köszi Feri, jól indult. Jól indult a nap, hogy láttalak. Igen, hát a Hegyalja úton felnéztek, mielőtt felérnétek ide a Sánc utcához, el lehet fordulni, és elindul lefelé az Erzsébet híd felé az út, akkor ott vagyunk balra fönt egy irodaház 4. emeletén, Feri, mint egy gyárkémény itt füstöl a Lacival. Szórakoztunk egyet, hát persze. Igen, tudtok integetni. Ennyi. Szigorúan akkor, amikor a piros lámpánál álltok. Igen. Most ruhanyunk, most kimehetek integetni? Tessék? Eláll. Csak csukba az ablakon, mert bejön a ide. Áll, hogy áll. Hát dehogy. Ilyen korán már nem áll semmire, majd 10 órakor. Szóval, hogy gurultak le az Erzsébet híd felé, akkor bal oldalon egy irodaház. Azt mondja, hogy Vác nyugati vonalon a személyvonat késik, 45 perces menetidő helyett már 65 perc a menetidő. Hihetetlenek vagytok, sugárzást ennyire még nem várt az ország. Zsike, küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Monor és Péteri között baleset, útzára kerülni a 4-es felé, de emiatt az megint arra szól óvatosan. Újpest Pozsonyi úton drága fotók készülnek, ez pedig Ajtony küldte nekünk. Szekszárd 91.1 és Paksi 107.5 között kiválóan szólt. Mind a két frekin, Szekszárd és Paks környékén tökéletes a vétel. Igen, hát ott vagyunk. Ott Paks vagyunk. A 107,5, a Szekszárd pedig a 91,1, kettő között pedig vagyunk abszolút. Uh-huh. Tehát az a rész az nagyon klasszul szól, igen. Ott erős a konkurencia. 7 éves fiam, nagy BKV rajongó, mégis hétvégén, mikor meglátta, hogy milyen állapotú metrókocsi állt be a 3-as deáktéri megállóba, ilyet arccal kért, hogy apu, ne szálljunk föl. Jó, Istenem! Az mennyire a gyerekeknél nincs őszintén. Igen. Vidámparkban nincs, de Budapest új szórakoztató központja, a föld alatti kalandpark mindenkit. Egy életre szóló élmény. Lehet, hogy az utolsó. Saját felelősségre. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, lezártuk. Hát megdöbbentő, érdemes tényleg ezt a tanulmányt elolvasni. Na és hogy ízlett a különleges desszert nektek, amit küldött nektek a desszert neked? Érdekes elgondolás egyébként, kolbászos bájgli. Azért? Édes a tészta egy picit, de maga a töltelék a sós. Nem rossz, nem rossz. A desszert neked küldte? Nekünk? Igen, a desszert neked küldte nektek. Küldte nekünk, illetve nektek, mert ugye te vega vagy. Busztáltam. Drágák, köszönjük szépen. Hát egyrészt minden falat jól jön, így korán reggel. Tehát bárki, aki ingerenciát érez, hogy küldje valamit, ne tartsa vissza magát. Kettő, Bali nagyon örült, mert volt reggeli. Meg ez is ilyen two in one, tehát hogy egyszerre megoldasz vele két étkezést. Megvan a főétkezés is, megvan a desszert is egyben. Hát kevésbé desszert nekem a sós, de értem. Tehát ki lehet váltani, ha nem akarsz annyi édeset. Meg a picit az édes tészta. Az édes tészta miatt igen, egyébként érdekes kompozíció, nem? A kolbász is az édes tészta. Már tavaly is kaptunk valakitől egyébként. Hasonló elgondolás van? Igen. Ez ilyenkor én mindig elgondolkodom, hogy vajon elfogyott-e a bél. Aha. Tehát, hogy tisztába hogy, kell tölteni a kolbászt, de nem hogy rossz. Hogy miért isznak munkaidőben. Igen, hogy miért csinálnak ilyeneket. Lelőtt direkt hogy, igen, hogy a mák vagy a dió elfogyott és kolbászt töltelik, viszont volt egy cukrászdában, de jó, finom, köszönöm. Igényes, jól néz ki. Csak mondjuk, amikor hirtelen meglátod őket, odamész és így bele szagolsz egy nagyot, ez a, szeretnéd érezni a máknak, a diónak, a gesztényének az illatát, és akkor megcsap a kolbászt. Eleinte ezzel egy picit, hogy idegenkedik tőle az ember, de szerintem semmi újat nem szabad elutasítani. Viszont bali élet nem van ettől, úgyhogy már megérte. Nekem ízlet, finom volt. Én kollégák is már ráraboltak, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a desszert nekednek. Anna akkurátusan felvágta, és ez nagy hiba volt, mert mindenki csak lecsippentett egyet, úgyhogy nem sok maradt. Nem tudott hazavinni. Bari, az megvan, hogy az emberek úgy keresik a rádióállomást, mint annó a Szabad Európát. Megy a tekergetés, hangolás, mindenki próbál bennünket megtalálni. Meg leszünk. Élő streamünk van egyébként, és a Facebookon is most akkor élő streamet adunk a rádió egy Facebook oldalán. Nagyon jó. Közben két helyre megyünk. Dübörög a Viber, lassan annyi üzenetet kapunk a Viberen keresztül, mint az SMS falunkra. Egy közérdekű információnk van ezzel kapcsolatban, hogy sajnos hívásokat nem tudunk fogadni a Viberen keresztül. Mert már így is nagyon el vagyunk havaza, annyiféle kommunikációs eszköz van itt, hogyha még most a Viberen beérkező hívásokkal is foglalkoznánk, akkor hát aztán végképp nem tudnánk, hogy mi a helyzet. Meg hogy hol vagyunk, meg hogy mit csináljunk, meg raknánk be egymás után a zenéket. Csak éppen megszólalni nem tudnánk. Hát arra nincs lehetőség. Meg van, aki hív Viberen? Igen, nagyon sok. A monitor közepén látod, hogy bejövő hívás van. Vicces. Ugye az is ingyenes, és hát így nyilván valaki élni szeretne a lehetőséggel. Tök jó, meg minden, csak ez abban sajnos mindenre nincs időnk, energiánk. Ezt nem lehet letiltani? Nem lehet. Nem lehet, tehát nincs, hogy mellé rakod a Viberedet, és akkor foglalt. Hát egyszerűen nem veszünk fel. Hát akkor nem veszünk fel. Ugye az a végeredmény. Igen. Mikor mondasz időjárások, hogy bekészüljön? Amikor akarsz. Na, akkor még egy kicsit gyűjtögesz az infó. Pihentessük magunkat. Igen. Nagy csapások a következő órában várhatók időjárás jelentés és... 9 óra után hívjuk Ákost, tényleg? Azt a mindenségét neki, hát ezt azért megtapsoljuk, örülünk neki. De jó. Ákos, zárja az évet egy dupla aréna koncerttel, gondoltuk, hogy rácsörgünk. Ha itt lenne, meg is kínálhatnánk egyébként a desszerttel. Ákos, beigli. Vajon ott lesz-e mellette Inti? Ez mindig nagy kérdés. Szegény. Hogy unja már ezt a folyamatot. Toljuk el most is. Hát biztosak, ennél toljuk el most is. Én ezt megkérdezem, hogy értem Ákos, hogy nagy koncert, de Inti fog kongázni. Na, egy angol fiatalemberről szeretnék nektek mesélni néhány mondatot, aki prostata vizsgálatra ment. Na, jó van, akkor ez itt elmúlt 8 óra. Hát abszolút, persze, a gyerekek az iskolában, úgyhogy mehetnek a sikamlósabb témák. És biztos jártak hasonló cipőben, de nem úgy, hogy az angol fiatalember, mert az ő története azért megdöbbentő, és próbáljuk munkat beleélni a helyzetünkbe, és vázolni. Én egy vizuális típus vagyok, hogy ez hogy zajlott. Én voltam prostatavizsgálaton, tehát erről már sokat meséltem nektek, de ilyet nem éltem át. Ugyanis ő elment egyébként egy londoni tokihoz, aki a várnak szerint prostata vizsgálat közben orálisan nekiállt kényeztetni a páciensét, és azt mondta, hogy ezt vegye elismerésnek. Nem. Szerintem szenzációs. Én imádom ezt a sztorit. Na de várj, hogy zajlik? Tehát nézzük lépésről lépésre. 2015 júniusában kereste fel a klinikát. Nézzük lépésről lépésre. Hát mindjárt lesz. Na jó, várj, rákeresek. Én szeretném ezt az online streamen egyébként megpróbálhatok előadni. Egyébként tényleg. Kicsit arrébb húzom a laptopomat, majd vedd fel a kellő pozíciót, én meg leszek a doki. Csak kíváncsiságból. Tehát, hogy történik ez valójában? Mondom, bíróságon van az ügy, tehát tényleg megtörtént történetről beszélünk. 2015 júniusában kereste fel a klinikát. A június azért fontos, mert ugye lenge öltözött. Tehát nyárban meleg van, akkor már azért nem kell nagyon levetkőzni. A prostatájával kapcsolatos vizsgálatra ment, hogy nézze meg, hogy esetleg van egy gyulladás, vagy valami, és ugye hát ezt ilyenkor tulajdonképpen érintéssel vizsgálják, vagyis hát csattan a gumikesztyű, te letolod a nadrágodat, kiszolgáltatott pózban a szeretteidre, a szüleidre gondolsz, a doki pedig megnézi, hogy gyulladt-e a prostata, vagy nem. Ez még nem a masszázs, ez csak, hogy hozzáér egy pillanatra, és megnézi. Ha gyulladt, akkor masszázsra kell jönnöd, ha nem, akkor minden rendben. Bizonyos kor felett, ez célszerű és ajánlott is erőteljesen. 21 éves a paciensünk. Ja, akkor nem értem. Tehát lehet, hogy inkább én nekem kellene nem a paciensnek, neked a dokinak. És... De én nem akarlak kényszerítés. Most én konkrétan a kényszerítésre gondolom, csak nézzük meg, hogy testhelyzetben ez mit néz ki. A vizsgálat során azt mondja a vádlott, illetve pontosabban a sértett, hogy négy kéz lábra kellett állni a férfinak, majd a doki elkezdte őt simogatni először. Most hol van az a pont, ahol azt veszette észre, hogy ez már nem a vizsgálat része, hanem valami más történik, mert egy ideig gyanútlanul négy kéz láb kiszolgáltatva feltárod ánusz rózsádat, hogy megtörténjen maga a beatolás. Hát amikor azt hallod, hogy... Na, várj, ne esélyessünk ennyire előre. Ne, simogatta. Majd ugye, egyébként megpróbálta, ugye hát szájjal is kényeztet. Tehát simogatás nincs egy darabig, azt gondolod, hogy azért ilyen kedves, hogy könnyebb legyen a dolog. Nem már. Mi akarsz lenni, doki vagy diák? Doki legyél. Egyikkel se játszom. De mondom, hogy ez soha nem fog lekerülni az internetről. Micsoda? A YouTube miatt. Hogy felmegyek ide négy kézláb, és te leszel a doki. Igen. Hát nézzük meg, hát hogy ez hogy néz ki. Várjál, benyom ezt a mikrofont. Tehát én vagyok a... Legyek páciens? Hogy néz ez ki valójában? Nem, hogy mikor veszem észre azt, hogy te már valami másban sántikálsz? Fogom a kézi mikrofont. Fogom a kézi mikrofont. Nem, azzal csináljuk a vizsgálatot. Na, tehát hogy néz ez ki valójában? Igen. Ez ezt benyomom, akkor elmegy az a beállításom. Hogy néz ez ki valójában? Hát figyelj, hát ha... Én felmegyek négy kézláb, te vagy a doki. Igen. Igen, én vagyok. Mikor veszem mondom, észre, hogy te már többet csinálsz, mint a prosztata vizsgálat, mert hozzáérsz finoman a kettőbe? Köhincsen. Köhögye? Köhincsen. Az miért kell? Hát köhincs, egy kicsit távúj. Nem voltál még prosztata vizsgálaton, nincs köhögés. Ott csak hallod, ott háttal vagy. De volt, csak a nővér köhögött, hogy bejött. nem zavarom. Ott háttal vagy. Vadon úr. Na várjál, fölmegyek a pultra. Jó, ennek a mikrofonnak picit más hangja. Igen. Leszel doki? Persze, nagyon szíves. Nem baj, hogy egy picit távolságtartó leszek? Adj ide a mikrofon. Így pucsit, te így pucsit? Azt a dokinál. De én benézek a lábam között. Vagy nem látod magad hátulról. Na. Én viszont igen. Na, csak kíváncsi vagyok, hogy mikor megveszi a mikrofon. Már megvan, ebből lesz a címe. Na. Jó. Igen? Na. Úgy van. Hát vizsgálj meg. Köhincsen. Vizsgálj meg. Aha. De nem akarok a seggedben. Csak kezdj el simogatni, hogy észreveszem, hogy milyen, amikor simogatsz. Nem, először tudod, mint a pornóban. Észre akarom venni, hogy milyen, amikor simogatod a fenekem. Tehát kezdj el simogatni. Tehát legyél doki. Várnie. Jó, valamilyen be kell burkolni a kezemet, mert egyrészt ugye, még ez, nekem még az a nadrág is kevés, ami rajtad van ahhoz, hogy ez bevegy a gyomrom. Itt vagyok. Pedig közvetíts. Igen. Doktor úr! Nézze! Sevesén úr! De ne nem szabad ennyire elhanyagolni, ami... Ha meg akarod szeretgetni... De nem, én nem fogom simogatni a Balázs. Akármennyire is szeretnéd, hogy mikor... A kibicnek semmi sem rossz. De nem tudom... Hát észre akarom venni, mikor indul az erőszak. Én viszonylag ritkán simogatok férfi segéket, az a problémám most ezzel, hogy de te nem látod, amit én látok. De nem érted, hogy mit akarok szemléltetni. Hogy... Tényleg tudományos a kísérlet. Most ne törődj azzal, hogy itt... Nem tudok törődni hogy vele. Tudsz elkezdeni úgy kényeztetni, de nem simogatni, hanem hogy nekem feltűnjön, hogy nem, ez nem a prostata vizsgálat. Mit akar ő? Hogy simogass meg a seggét. De nem akarom simogatni a seggét. Feküdj ide arám. Tehát, hogy hol van az, amikor én négy kézláb hátra nézek a két lábam között, és meglátom a fejedet? Nem, szerintem érzés a fejemet. Hát mert orálisan kényeztette. Hát akkor csak úgy tudod, hogy bejössz ide. A határvonalat keressük, ahol az orvosi vizsgálat átmegy szexuális zaklatásba. Érted? Azt akarom, hogy zaklass. De nem akarlak zaklatni. És te orálisan zaklattad. Tehát az orális zaklatásnak... Én megkérdeztem az elő, hogy mi akarsz lenni. Oda el kellett jutni. Azt mondta doki. Aha. Én mondtam, hogy inkább a tanuló legyen. De nekem, de, ja, igen. Rendes hát, vizsgálatnál bal kezét az orvos fölteszi az egyik fog meg az egyik fal, fog meg a fenekem. Farmerban vagyok, nyugodtan megfogatod. Jó. És egy kicsit elhúzza, hogy legyen hely, és a másikkal elindul. Nem érzem, hogy akarod a két kézzel eltávolítom egymástól a farpafákat, és akkor, ja, értem, hogy a... Nem tépedsz szét a beteget. Fogd már meg a fenekem. Megfogtam. Na, jó, megfogtam. Na, légy színe, tegyél fel kérdéseket, mert hogy hívják, én viszonylag otthon szoktunk ilyet játszani, de nekem egy picit fura most ez a dolog. És most picit nyújj rá csak úgy a sliccemre, hogy érezzem, hogy hol van az a pont, ahol már nem, ez már nem a prosztata vizsgálat. A sliccedre, hát de a sliccedre, de nem akarom megfogni a tököket. De nem, hogy... Doktor úr, mikor indul a masszáz? Igen, nagyon várom. Eleve, az a popsimán, nagyon az a baj, hogy rosszul indítottuk, már azért legalább kicsit kerülgettük volna egymást, vagy mit tudom, meghívsz egy italra, megkérdezed, hogy mi akarok lenni. Doktor úr, sok a beszéd, legyen szíves. Hogy most, igen, hogy engem lefetyelnek, vagy én lefetyelek. Doktor úr, négy kézláb könyöklög itt a pulton. Esünk. Ha ez így történt, akkor egyébként... Igen, hogy te most tényleg te zaklattad az orvos. Ez azért olyan durva szexuális zaklatás volt a részedről, mint annak a regyes. Nem kérdeztem, hogy mi akarsz lenni. Igen. Nem akarom! Nem! Azt mondják, mindig azokat tiltakoznak a legjobban, akik biszexek vagy, akik a légaház, de... Ne, hogy hívják el? Látens vagy. Az a baj, hogy az én esetemben ez nem egy köhintés, hanem egy köhögési roham se lenne elég, hogy kitáguljak ezek után. Nem kell kitágulni, csak azt akarom megnézni, hogy tehát maga az, hogy megfogod a fenekét, a páciensek az oké, de az, amikor te már ugye hát mondjuk, hogy orálisan történik a dolog, akkor az hol közel kell menni. Tehát nagyon közel kell menni. Érted? Ez a lényeg, hogy valami közel. Ezt akartam megnézni, hogy alá fekszel. Van az első, hogy szépen megsimogatom szerintem a két lábszáradat. Vagy valami ilyesmi, hogy odállt mögé. Nem! Gyere már földiáknak! Valaki most azt mondta, hogy nyúl vagy Jani, azt fekete is elteszem. Gyere már földiáknak egy pillanatra, csak egy mozdulat. Meg akarok nézni valamit. Ne röhögjél, mert nem téged akasztanak. Érted, hogy mennyire életszerűtlen a helyzet? Hát ez hogy történik valójában? Tudni akar? Gyere, csak egy pillanat, meg akarok nézni egy mozdulatot. Nem életszerűtlen. Nem életszerűtlen, mert nálunk például ágy van, és az ágyra kell felkucorodnom. Igen. Tehát, hogy az ágyra. Egy magas ágy. A valódi prostatavizsgálatom volt, az úgy zajlik, hogy te az ágyra rátámaszkodsz, állsz a lépcsőn. A lépcsőn állsz igazából. Uh-huh. És úgy történt, tehát az ágyra csak föltámaszkodsz. Úgy tört, nekem is úgy történt. És ha értettem most így, ahogy így vagy, támaszkodsz. Ha ahhoz, hogy orálisan fixáljanak, hát alát kell mászolnod. Gyere már föl egy pillanatra. Nem ide a pult. De hát 110 vagyok. Neked olyan kis diáktested van. Gyere már ide föl egy pillanatra. Csak mász föl, nem csinálok veled semmit. Na. Basszus. Azt tudod, hogy most van véged, Jani. Ahogy most, hogy ezt bevállaltad. Na, úgy másszál, pucsicsál? Úgy? Csak menj négy kézzel. Megilletődve négy kézzel. Úgy. És tulajdonképpen igen, az van. Hát de az az első, hogy odaférjen. Én megpróbáltam hanyat, igen, ugye az égnek fölfelé alá feküdni. Érted, hogy nem annyira egyszerű ez a helyzet? Hogy valamikor neked fel kell, hogy tűnjön, hogy a doki rosszban sántiká. Aha. Azt a pontot akartam megfejteni, hogy hol van. Amikor előtűnik a feje a lábad. Az van. Azon, hogy félsz az ilyen jellegű beavatkozásoktól. Nem szeretem a férfi fejeket a lábam között. Főleg, amikor pucér vagyok. Ehhez van elég késő egyáltalán? Semmi rosszat nem csináltunk. Megpróbáltunk egy hírt lemodellezni a stúdióban, hogy alapjában hogy történhet. Élek a gyanúterrel, hogy ez a fajta orális kényeztetés nem a... Ja, és a doki nem szerve irányul. Igen, nem oda? Igen, aha. Szerintem nem. A doki azt mondta egyébként, hogy vegye megtiszteltetésnek. Másodlagos. Azért szerintem, tehát, hogy... Felfüggesztetik a dokit. Tehát tulajdonképpen komoly a történet, felfüggesztetik. Azt mondta a bíróság, hogy amíg nem derül ki, hogy mi történt valójában, addig felfüggesztik. De most mi történik, ha nincs benne nővér? Nekem legalábbis a prostatavizsgálaton nem volt. Tehát nincs, nem volt benne. Kérted, hogy ne legyen meg. Vagy ne ő legyen benne. Nekem volt a doki, én azt mondom, hogy történt, te azt mondod, hogy nem történt. Akkor mi van? Tehát egy állítás, egy másik állítással szemben. Azt mondom, hogy simogat. Nem simogattam. De simogattam. De történt, de nem történt. Tehát baromi nehéz lesz eldönteni, hogy valójában kinek van igaza. Uh-huh. Nem? Akkor kiharapott meg én magamat? Igen. Na mindegy. Jól van. Jó ez az élő stream, én szeretem. Hasznos hát, egyébként. Szerintem lett nézettség. Az nem csináltuk semmit. Hát Jani puha volt. Fél az ilyen. Nézzétek el nekem. Fél az ilyen típusú beavatkozásoktól. Léci, várj, megnézem, hogy mennyire mentünk. Drága hallgatók, azt írjátok meg nekünk, hogy mi volt az a pont, amikor észrevettétek. Ezzel se értük el a 30 ezeret, akkor még mit kéne csinálnunk? Írjátok meg nekünk, hogy mi volt az a pont, amikor a fogorvos, a nőgyógyász, prostata vizsgálaton a doki, a belgyógyász. Úgy éreztétek, hogy tesz egy olyan megjegyzést, egy olyan mozdulatot, vagy csak történt egy olyan pillanat, amikor azt gondoltátok, hogy most lehetne több is, mert a doki, és most csak is kizárólag dokikra vagyunk kíváncsiak tényleg, tehát nem autószerelőkre, meg hentesekre, amikor a doki egy picit személyesebbre vette a figurát, vagy megjegyzést tett, vagy áthallásos dolgot mondott, hát azért gondoltok bele a nőknek. Uh-huh. Ugye ezért milyen baromi nehéz helyzet lehet? Emelje meg a mellét. Na, hagyja majd én. Tehát ugye ott van egy, mindig benn van egy nővér, ugye, de hát azért ugye, nem biztos, hogy ez csak egy ilyen közhelyszáma menő ítélkezés, hogy ott van egy fiatal, jóképű nőgyógyász, és bemegy hozzá mondjuk egy 20 éves csaj, és a doki mondjuk tesz valamilyen megjegyzést. Hát ez nyilván sokan átélték egyébként, nem könnyű élethelyzet. Vagy amikor te nőként kinyitod a szádat, és a fogorvos úgy mászik bele, hogy közben azért kicsit stíröl és megjegyzéseket tesz, és kiszolgáltatottan üldögélsz ott, nem tudod nagyon elküldeni, és van az a pont, amíg nem tudod eldönteni, hogy te értetted úgy, vagy ezt már úgy mondta. Ugye? Vannak ilyen típusú megjegyzések. Na, ezeket írjátok meg nekünk, amikor a doki rátok mozdult. És azok főleg írjanak, akik viszont mozdultak. Most lett-e belőle, vagy ne, azt írjátok meg nekünk. Utána egyébként jóképű volt, találkoztunk, két gyerekem van tőle. Ez is jöhet. De hogy amikor kellemetlen. Anna? Mint a Fertelmes főnökökben, amikor a Jennifer Aniston által alakított fogorvos nő repült rá. Igen, azért ott nem tiltakoznék nagyon. Ott nekem ez például ez a nőgyógyászos történet, ez teljesen lehetetlennek tűnik. Tehát, hogy bemész vadidegen férfiakhoz, és ott levetkőzöl, és fölülsz erre a székre. Két lábad az égben. Hát ez valami borzasztó. És tudom, hogy kell, és is hasznos. De hogy... meg a férjednek se néha. Amit a férjednek is nagyon ritkán. Igen. Neked nem volt ilyen soha, Anna? Rendszeresen járok szűrésre, hát hogy ne lett volna, rettenetes kellemetlen. Már nőgyő, nem úgy értem, hogy nőgyő, ez vizsgáltam. Én választottam orvos, megmondom, mert nekem nagyon fontos szempont volt, pont emiatt a kiszolgáltatott helyzet miatt, hogy egy olyan fajta férfi legyen, aki hát egy java korabeli... Vak, félsiket. Hát nem, szóval hogy azért úgy, na, nem, igen, én bevallom, tehát hogy ő egy idősebb ember, és így nincs... De ha jó nem részemről nem. Édesanyámnak az orvosa volt, egy olyan Brinkman-szerű. Mondjuk az 70 és a halál között. Kinézett. Nem, egy fiatal srác volt, mikor mondta anyu, hogy hát, hogy hozzá, és mondtam, hogy az biztos, hogy nem. És tehát, hogy hozzá nem. És egyik egy horsztáppert. És én kértem egy idősebbet. De nagyon kellemetlen, tehát ne zokogjatok, légy szíves a vizsgálatról. Tudom, hát lelkalappal előttetek, te komolyan lelkalappal előttetek, kellett azért ilyet átélni, havonta, három havonta, fél évente, évente, tehát az a szörnyű. És férfiakhoz tudom, hogy dokiként nézel rá, és nem férfiként, meg a férfi is sokszor a férfiak is nőként néz rá, tehát hogy ritka az ilyen, azért ez nem egy egyszerű. Nem. Hát, nekem a prostatadokim az pasi volt. Pasi, na ez igen. Ez nálunk, meg ugye férfiak a nőgyógyászok. De mondjuk én prostatamasszázson voltam, tehát egy masszázson. Én például szívesebben mennék nőhöz, mint a hapsihoz, aki ez jár. Ez igaz. Főleg, hogyha látnád az alkarját az én doktoromnak, konkrétan farkasember. Konkrétan a prostatadokim rám írt a prostatamasszázs után, hogyha történik valami, ezt meséltem nekik, akkor ne ijedjek meg, mert ő csinálta a pici ujjacskáját. Jaj, hát nem volt az olyan pici, nem volt az olyan pici. Meg Balázs, azt én csináltam, a pici ujjam. És egyébként részemről a megtiszteltetés. Mozsárágyú volt az, nem? Részemről a megtiszteltetés. Már itthon elmeséltem, hogy ki volt ma a vendégem, egy hétig nem mosok kezem. Na jó, van, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jól? Tehát amikor a doki, vagy a dokinál úgy éreztétek, hogy picit több is lehetne, és tett egy megjegyzés, rátok mozdult, és kellemetlen volt a helyzet, hogy mi történt, küldjetek el nekünk. Jó, SMS számunk 06 20 30 73 111. Na jó van. Mindjárt jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3.9 lesz pontosan, 4 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, és próbáltuk modellezni egy élethelyzetet, amikor is ugye tulajdonképpen egy prostata vizsgálatot végző londoni orvos rámozdult a páciensére, per van belőle egyébként Angliában, felmentették ugye hát kényeztetni. És megpróbáltuk modellezni, hogy ez hogy nézhetett ki, mikor veszed észre azt, hogy a prostata vizsgálat átmegy már egyfajta más típusú vizsgálatba. Feltérdeltem a pultra, János pedig a doki szerepét választotta, lehetté volna diák is. Tehát ezt választottad. Igen. Nem, én egyelőre azt gondolom, hogy ilyen doktorandusz voltam, vagy viselkedtem. Doktorandusként megpróbáltuk lemodellezni a helyzetet, hogy történhet ez, és mikor veszette észre ártatlan, gyanútlan betegként, hogy hát itt már többről van szó, mint egy egyszerű vizsgálatról. Igazából mikor kezdesz gyanakodni? Ugye hát egy prostata vizsgálat az érzékeny. Az érzékeny kérdés. És kértük benneteket, hogy írjatok nekünk olyan SMS-eket, amik ugye arról szólnak, hogy mi volt az a pillanat, hogy mikor vettétek észre, amikor is hát rátok mozdult a doki, és hát az ember baromira zavarban van ilyenkor, nyilván és furán tudja kezelni a helyzetet. Rengeteg SMS. 10 éve a pszichiáterem az utolsó terápiás találkozó után írt nekem egy SMS-t, hogy milyen szimpatikus vagyok, és hogy nem akarok-e vele találkozni. Először azt sem tudtam, hogy ki ír. Mikor kiderült, hihetetlen dühöt és kiszolgáltatottságot éreztem, rossz érzés volt. Ráadásul az akkori közösségi oldalról kiderítettem, hogy több gyermekes családapa. Természetesen elhajtottam és közöltem, hogy feljelentem, hanem hogy végén. Eszter írta nekem. Iskolai orvosi vizsgálaton az öreg doki bácsi előtt fehér neműre kellett vetkőzni, mikor sorra kerültem, végignézett rajtam, megjegyezte, hogy én biztos milyen csinos csaj leszek majd pár év múlva. Ekkor voltam 15, a hapsi 60 körül. Úristen. Szakértelme nem vallott kudarcot, hála stresszes munkahelyemnek, még mindig nincs rajtam egy gram felesleg sem. Első nőgyógyászati élményem egy ajánlott fiatal dokinál volt, bementem, hogy oldjam a feszültséget a fura helyzetemben, megemlítettem, hogy milyen szép a rendelő, előzetes infók szerint nemrég lett felújítva. Ő felnézett, és közölte, szép lányoknak szép rendelő. majd visszabújt. Kijöttem, felnézett, majd visszabújt. Érted? Majd visszabújt. Kijöttem és kerestem egy 60 pluszos orvost, akinek a rendelőjét már nem mertem dicsérni. Látod, de ez az ő fejében van a baj. A paciens fejében van. Ha 60 plusz... Azért azt tudod úgyis mondani, hogy szép lánynak, szép megőségű, szép lánynak, szép rendelő. Tehát nem mindegy, hogy olvastad az SMS-ből, hogy így mondta. Most jöttök fel, EU-s forrásból. Ezt kellett volna mondania. És akkor nincsen gond. Szép lánynak, szép rendelő, az egy picit áthalásos. Én Budapest teljesen mesztelenre kellett vetközöm, végig tapogatta a testem, még a vállaimat is, és a vádlimat is. Fura volt ez a fajta alapos kivizsgálás, csupán egy rákszűrésre mentem, azóta már nem járok oda. Zsuzsi írta nekünk. Két gyermekem van, érdeklődtem a nőgyógyászamtól, hogy vissza lehetne állítani ott aha, a leánykori állapotot. Erre a doki minden vizsgálat után azt mondta, ő igazából kipróbálná, hogy szükség van-e az ilyesfajta beavatkozásra. Jézus. Köpni, nyelni nem tudtam. Ez milyen, szemtelen, nem? Hát ez igen. Szemét. Nemrég voltam prostatavizsgálatom, nekem nem volt semmi megjegyzés, csak annyi, hogy ühüm, ajaj. Ühüm, ajaj. Ajaj. Majd jött a proszimaszi, közben csak két nővér kolbászol bent. Úgy éreztem magam, mint az üvegtérésben, amikor a Lali a lábosra állva masszírozza a lányt, és a feje kopogott az ablakon. Már csak az ablakot hiányoltam. Rémálmaimban még néha elő is jön. István küldte nekünk. Ühüm, ajaj. Fiatal jóképű orvos volt a nőgyógyászom, a vizsgálatnál végig az arcomat néztem, majd mondta, hogy szükség lesz még egy vizsgálatra, amihez egy napra kórházba kellett volna menni. Mondta, hogy mindenképpen szexi hálóinget vigyek, és ne aggódjak, végig ott lesz velem. Baba projekt miatt mentem hozzá, de csak egyszer, sok felkiáltó jellel. Nálam fordítva esett a dolog, a nőgyógyászom érthette félre, amikor nagy izgalmamban teljesen mesztelen ültem föl a székbe, annyira kínos volt. Itt vagyok. Igen. Azt mondjam, kapjon föl valami, egy nőgyógyászati vizsgálat, nyugodtan hagyja magán a fölsőjét. Elég lett volna, ha a manduláját meszteleíti le. Azt mondja, hogy új nőgyásznál jártam, 40-es jóképű full zavarban vagy, ott fekszel premier plánban, ő pedig azzal a sármos vigyorral közelít feléd. Éreztem, hogy elvörösödik, vizsgálat közben mosolyogva kérdi, na és ez milyen érzés? Zavaromban csak annyit tudtam mondani, hogy volt már jobb is, azóta is egyébként oda járok. 18 éves volt, amikor egy középkorú fogdoki nő egy rövidnek mondható ruhában foghúzás közben az egyik lábával feltérdelt a combomra. Azt mondta, hogy így sokkal jobban hozzáfér. A fogorvos, ami dolgozott a fogamon, a műszereket a mellkasomra pakolta. Először azt hittem véletlen, de egy idő után határozottan éreztem, hogy a mellemet is megfogja a műszerek cseréjekor. Mikor rászóltam, annyit mondott, ezeknek a melleknek nem tudok ellenállni. Jézusom. De legalább bevallott. Igen. Nem volt izé. Azóta a dekoltásból lövessük ki a fogóhölgyet. Azóta nő a fogorvosom, Claudia. Nagyon Jézus. Mit csinálik? Hely, már nem félnek el. Csinálszak. Nyár lesz. Menjél meg mászt. Arrébb rakom ezt is. Jobb nyár lesz. Jó, igen. Ez az első legendásnak mondott fiú zenekarról járja az a történet, hogy ott ugye kikaposak voltak a fiúk a rajongók lányokkal, és összeszedtek valamit, és a kezelő orvos miután megkezelte, azután úgy is megkezelte, ha tetszik érteni. Azt Atyaisten. Atyaisten. Első fiú zenekar. Ja, nem úgy. A metró. Illés. Jó, mega. Sportorosan a fiatal doktornő a lágyékomhoz benyúlva tapintotta ki a pulzusomat. A lágyékomhoz benyúlva tapintotta a pulzusomat. Nem ért hozzám ott sajnos, de fura volt. Én még akkor csak 15 voltam, Jani. És most nézzük a pulzusom. Nem a csuklóján, a lágyékán. Ritkán használjuk ezt a módszer, de nagyon megbízható. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Hát az én dokim körzeti orvos 70 éves volt, én pedig 21, elmentem, hogy hetek óta fáj a fejem, azt mondta, vetkőzzek bugyira. Minden baj lentről jön. Jó alapos házi orvos, az a fejfájásnál is bugyira vetkőzheti a pacienséget. Atya, úristen. 12 éves kismam voltam, széttárt lábakkal feküdtem a vizsgálatom, miközben a doki megjegyezte, hogy milyen szép barna vagyok. Fogorvosom folyton poénkodik, múltkor mondtam neki, hogy meleg vagyok. Erre ő csak annyit mondott, hogy ja igen, meleg, nem hogy meleg vagyok, hanem melegre érzékeny az egyik fogam. Erre ő azt mondta, hogy van, aki forrón szereti. Jézus, Atya úristen. Gyerekek, mit ír? Igen. A legdurvább nekem az volt, amikor a fogdoki úgy hajolt felém, hogy a hatalmas melleit az arcomhoz nyomta. A gáz, hogy 70 fölött volt. Ja. Tobi küldte nekünk. Srácok, a streamet nem mertem elindítani, így is könnyesen rögtem magam a hétmegállóban. Ez a reggel már megérte. Köszi, Brigi. Ezért bírlak titeket, betegek vagytok. Jani, ez már a 21. század. Legyél kicsit nyitottabb. Menjetek a fenébe, visítok a kocsiban az M3-oson, mindenki engem néz. Jaj, de beugranék megmutatni, hogy hogy is történt ez. Veronika küldte nekünk. Kész. Leállt az egész varroda, mindenki a webkemet nézi. Igen. Andi küldte nekünk. Igen, de lehet, hogy Vera az a doktornő, aki ugye rátéltelt, és a... Igen. Basszus, ez még csak a 7. nap. Mi lesz itt még? Brown küldte nekünk. Ordinária, amit csináltok. Le kell menni vajnak, úgyhogy jába förtelem. Ez fúj! Nem, ez nem. Fúj! De szeretem az ezt nem bácsi kérte. Nem, ezt ő nem kért, igen. Fiúk, nektek fogalmatok sincs, milyen rohadt nehéz visszatartani a kitörő, ormótlan röhögést a tömött 4-es-6-oson. Nem is sikerült, de legalább tudom, hogy rajtam kívül ki az, aki még hallgat benneteket. A live-kemet nézlek titeket, őrültek vagytok. Nem semmi Balázs, hogy felmásszál a pultra. Hát gyerekek, hát abszolút, hát ezzel meg kell tapasztalni, de hát a doki, az a baj, a doki puha volt. Szóval egy ilyen teszetosza, érted? Nem, kezdő fiatal doki volt, hát így nem lehet. Orvosként egy ilyen rámenős paciens, hát ez nagyon nehéz, érted? Tehát az első hét az mindig nagyon nehéz. Nekem ez volt az első munkanapom. És rögtön már igényekkel jöttek elő a kedves betegek. Igen. Csináljam azt, tegyem ide, tegyem oda. Nem akartam nézni, hogy ez hogy működik. Gyerekek, örömhír, képzeljétek el, nem tudjátok, kit találtak meg. Na mondhatok gyorsan nem egy-egy tudom. Nevet. Kit találtak Betőfi. Meg? Betőfi. Kit találtak, kit találtak meg? Hosszú ideje keresik, megtalálták, friss hír, még meleg. Most találták meg, mindjárt mondom, hol, kit. A bűnelkövető gazdasági? Igen. Roker Marcsi. Marcsika megvan. Megvan Marcsika. Igen. Honnan a karcagi kummediátoros Marcsikát megtalálták Belize-ben. Belize-ben, ez ugye hát Mexikó alatt. Tudjuk, hol van. Ja, ott nyúlták le ugye a logunkat. Igen, a Belize rádió. San Pedroban tartóztatták le. Karcagon mindenki csak Roker Marcsinak ismerte. A HVG vette észre a San Pedro szán tudósítását, ahol fotót is közöltek az őrizetbe vett nőről. Atya, úristen. Éppen burítózott. Igen, hát ugye róla már az volt, hogy Mexikóban van, meghalt, eltették láb alól, és hát tulajdonképpen a mexikói meg... És ezt még a rendőrség nem erősítette meg. Hát basszus, de akkor megírták. Ő adta el a logónkat a Belizei rádiónak. Egyébként simán lehet. Hát simán. Elfogyottatok sok milliárd, és akkor ez volt a deal. Körülbelül 20 milliárd a kár, azt mondják, hogy körülbelül 20 milliárd forint az, amivel meglépett. És találtak nálam 200 pezót. De már fizette a burított belőle. Van kiadatási egyezményünk? Hát ezt most egy fejből nem tudom, hogy Belize-zel van-e, de azt tudom, hogy alkotmányos monarchia, azt írják. Nem látom, hogy 347 ezer lakosa van. Karib-tenger partján, ugye Mexikó alatt egészen pontosan. Nem tudom, hogy van-e kiadatási egyezmény. Csörögjünk rá Szijjártól a kérdezőknek. De azért ment oda, hogy lehet, hogy nem tudják kiadni? Hát egyébként simán lehető, azért nem volt hülye. Gátlástalan volt, de hülye nem. De ha ott már... Ezt ott hagyták. Igen. Tehát fel nem tűnt neki az ott, hogy Belize-be van. Fel is tudja, hogy hol jobb neki, a Belize börtönbe, vagy Marianosztán. Csinkor olyan pénz úgyse lesz meg, nem? Á. Meg hát van egy papírfeszít, hogy adták, nem tudom, 100 milliót, 50 ugye milliót. Annak igen, beszéltük, hogy nagyon sokan nem ismernek szólni, tehát mert ugye Marcsika úgy is bevette a lóvét, hogy nem adott róla papírt, mert azt mondta az ügyfél, hogy Marcsika, itt van ez az 50 millió, de ez nem kéne róla papírt adni, mert hogy nem annyira hivatalos ez a pénz. Tehát, hogy nem a fizetésemből, tehát mennyi az össze. Talán valamilyen formában ezeket a szegény embereket, akiket ezek az ember átvert. Hát igen. Igen. Na mindegy, megvan. Ez a lényeg, hogy megtalálták. Nem volt hosszú a nyaralás. Nem volt hosszú, mondjuk jó nyaralás volt. Egy év, két év, mennyi volt? Most már tudod, két éve valahogy eltűnt. Kettő nem? Volt. Kettő. Bejártad szépen Belize, Cancún, Yucatán félsziget, szép. Nyilván. Igen, ha nem alszol nyugodtan, az nem éri meg, bármennyi pénzed is van, nem? Szóval, hogy ott van nálad, nem tudom, 15-20 milliárd, ha egyetlen nála van. Hát azért ott meg a tranzakció szempontból is nehéz megszervezni, hogy hogy utalod át, hogy veszed föl. Figyelj, én simán el tudom képzelni, hogy ő nyugodtan aludt. Hát ő hosszú idő keresztül károsította meg ezeket az embereket. Ő tudta, ő minden nap azzal a tudattal feküdt le, hogy átvert olyan embereket, akik hittek benne, bíztak benne, és ő élte a világát. Hogyha ez nem derült volna ki, ő még mindig valószínűleg ezt csinálná. Igen. És hogy mi lehetett? Margarita, vagy mi lehetett a neve? Itt Marcsikot, Margarita. Kérdezem, hogy hívhatták? Juanita, Margarita. Mi lehetett az ő Belize tartózkodása? Kumediátor Juanita. Kumediátor Margarita Juanita. Igen. Juanita dos mediátoros. Dos mediátoros, dos mizos, por favoros éjhoz, kizgyomrosz, belerakodsz. Hazamenosz, bortonosz, hosszú évosz, elbúcsúzosz, napfényosz. Ez milyen egyébként tényleg, amikor ott vagy Belizben, azt gondolod, hogy a lehető legnagyobb biztonságban valahol éppen iszod a Kuba Librét, nézed a napramentét, és három ilyen Pedro rátör, hogy akkor most megjött érted a belizi rendőrség. Nem? És ülsz egy ilyen belizi zárkában, tudod? Szóval én nem sajnálom két egyáltalán. Csak ilyen ilyen Hawaii inges. Két ilyen Hawaii inges Pedro megjön, és azt mondja, hogy akkor... Kamuréjbenek mögül néznek rá. Igen, Margarita, Los Bortonos, Hosszú Évo, Szerbucsuzos, Bizzos, Jólétos. Márcsikosz. Márcsikosz, nagyon mérgosz, emberosz, városz, odahazosz. Jaj, de primitív. Húzott be a szitosz. Igen, igen, hazamenosz, repülosz, mérgez, bácsosz, találkozz. Pénzosz, elszámolosz. Szörnyű ez. Huszosz, térdelosz. Huszosz, drogosz. Tárcasz házba belealapoz, ha nem beszélsz, hol a pénzosz? Csak egy kifagatják, kihallgatják ilyenkor tényleg, hogy ez hogy van? De Gyűlmarcsika most egy rács mögött, tudod, egy ilyen őrsön, ahol pölög egy ventilátor, igen, alszik egy ilyen Pedro, nagyon izzadva, hajkurászta egyeket, Margarita meg ott ül bent, tudod, és nem érti, hogy mi történt vele. Ezer szó spanyolul. Nem csináltam semmit. Ártatlanosz vagyok, engedjen az kiosz. Na jó van. 6 perc pontosan. A spanyolunk nagyon jó. Tökéletesen beszélünk spanyolul. Én abszolút megértetném magam. 6 perc pontosan. 9 óra várunk friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk nem sokára. Hírek és a reklám után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatók! Itt vagyunk a Rádió Egyen, ez a Reggeli Show 96.4, ez a budapesti frekvenciánk, de ezen túl Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton, Baja, Dunaföldvár, Paks, Heves, és még ahova ugye ezek az adók átszólnak, rengeteg helyen vagyunk, keresetek bennünket, és nézzetek utána a frekiknek, hogy hol található a Rádió Egy a közvetlen környezetetekben. Hát, ha pedig ez sem, akkor ott van az op. Jaj, bocsánat. Hop, hop. Az online hallgatási forma. Mi már nagyon sok tippet kaptunk ma, hogy melyik szolgáltatóhoz kellene menni. Gyakorlatilag egy olyanról tudunk, ahol nagyon-nagyon jók az adottságok mindenféle tekintetben. Tehát van korlátlan internet. Michael McNutt segített az online elérésben. That's okay. Hogy melyik szolgáltatóhoz menjünk, ahol ingyen van. Nem akar még valami másba is segíteni, mert maradt. Lehet, hogy nem sokára átutalja a novemberi fizetésünket is. Ki tudja, ami esetleg nem múlik. Félre nyom egy entert a könyvelője, akkor talán megkapjuk a novemberi fizetésünket is. De lehet, hogy nem. Igazából több is veszett Mohácsnál, nem? Hát több boldog akkor. Láttunk már ilyet. Láttunk már máshol is ilyet, hogy valaki durci, mert az emberek elmennek, akkor nem adjon oda a fizetést, ami jár. Hát. Ilyen ez, gyerekek, hát ez van. Na, azt mondja, hogy picit kevés a közlekedési hírünk, úgyhogy segítsetek, mi a helyzet az utakon. Jó, írjatok nekünk, vagyunk már Viberen is egyébként, úgyhogy ha valakinek egyszerű, olcsóbb, könnyebb, akkor küldhet Viber üzenetet is. Árpád híd budai oldalon a felüljáró végén két rendőr szedi ki a buszából a hídra érkezőket. Kanyarodjatok le jobbra, vagy haladjatok a jósávban, Adri. Köszi, hogy elküldted. M0-ás Pécel után baleset az M1-esen, M7-es felé Tom küldte. Szentmihályi út, Rákos út, rendőrlámpa kezdődik. Micsoda rendőrlámpa? Igen. Csak azon valaki Vibrembe csörgött. Szerettik a Tika Megyet, hallgassatok Rádió Egyet. Köszönjük nagyon szépen. Jó, köszönjük szépen. Hegyai úton nézegetek felfelé, megláttam a Ferit, ezt megkaptuk. Igen, köszönjük szépen. Hihetetlen forgalom van egyébként a hegy alján. Igen, Pozsonyi úton drága fotók készülnek. Kint voltunk mi is. Nagyon, nagyon klassz rálátni a városra egyébként. Nézegetni, hogy ki hogy ébred. Mennyi a forgalom, hány autó megy le föl. Szóval együtt ébredsz a várossal, fönt a negyedik emeleten egy irodaház tetején, fél Budára rálátni. Gyönyörű. A várra, az első második kerületre, a Citadellára, a Kilencikú hídra, a Kolosseumra, a kínai nagyfalra, a gizai piramisra, igen. A Tower hídra, és természetesen a Machu Picchura is. Így van, Trevi kútra, Madridban és a Tower hídra, San Francisco. Mindjárt jön, figyelj, mindjárt hívnak az okosok. Mindjárt jön az első. Pekingi Notre Dame. Egyébként a Viber-es csörgésre mondom, vagy reflektálva, az előbb mondtuk az előző megszólásból, hogy sajnos ezeket nem tudjuk felvenni. Tehát, hogyha ha üzenetet akartok küldeni, arra tökéletes a Viber, de telefonon sajnos ott nem tudunk egymásról beszélni. Na, milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamint. Csodán, már hójelentést is tudunk, gyerekek. Eplényben 30-at ágyúztak össze. 30 centi? 30 centi, igen. Így van. Mátra Szent Istvánon 25, azt tudom, hogy ők hétvégén nyitnak, szerintem Eplény már nyitva. Kékestető 10, de az természetes állítólag. Az a 10 centi hó, így van, és marad is, mert holnap reggel mínusz 9 fok lesz, de erős idő a mai napon, nézzél ki az ablakon, itt Budapesten ragyogó napsütés, de hideg ez, ami mára várható, csapadék meg nem lesz, ami mondjuk most hó lenne, ha esne valami, de nem esik. Szerdára már mondanak egy kis hószálingozást, itt ott, ott. És mondom a százalékot, hogy vajon változott-e, továbbra is 35% az esélye annak, hogy fehér lesz a karácsony, kivéve Békés megyét, meg Csongrádot. Igen, ez egy akkora baromság, hát hol? Érted? Tehát, hogy országosan úgysem. Így mutatja így ilyen kis pontokban, hogy hol hány százalék. Egy újabb oldal, aminek semmi értelme. Így igaz, de legalább kapaszkodunk bele. Milyen idő lesz másfél hét múlva? Hát ki ez Isten tudja. Nagyon sokszor azt se találják el, hogy milyen idő lesz holnap. Na, van valami új hír Marcsikáról? Most van kiadatási egyezmény, vagy nincs? Marcsika, hazajossz, belizosz, vagy ott maradosz, bortonosz? Nyomd meg a gombot. Ja, várjál, időjárás jelentetünk, bocs, igen. Az időjárás jelentés támogatója csak itt Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Olyan vagyok, mint egy ilyen elszabadult hajónlaszád. Indulok, senki nem állít meg. Elkezdek valamit mondani. Ha te belekapaszkodsz. Nem tudok egyszerre fülelni, meg hallgatni. Bezáródnak a hallócsatornáim, ha beszélni kezdek. Tehát, ha én elindulok, akkor ott vége van. Na mi van, Marcsikosz? Hazajövősz? Sok pénzosz? Na most azt mondjuk, hogy a heti világgazdaságos információi szerint már kiadták Magyarországnak. Az gyorsan meloszhatkor, Marcsikosz. Hát? Expresszosz, hazajövősz. Szerintem nem első osztályos. Hát remélem. Turistos. Talpig baszbanosz. És énkor kimegy érte két rendőr? Tessék? Kimegy érte két rendőr? Igen, és 30 Lajos és egy Józsi. Egy Lajos és egy Józsi, és 30-an, akik pörgetik a szerződésüket. Hát, de fölteszik a bűnözőt. Nem, hát hazahozzák. Vagy kimegy érte valaki, igen. Kimegy érte, és akkor szépen hazahozzák. Engem ez lesz. Szerintem ott egyébként tényleg necét, hogy melyik géppel érkezik. Mert szerintem én szinte biztos vagyok benne, hogy egyen-ketten ott megvárnak. Nem várhatod nagyon. Hát ezek a pénzek, amik odaadtál, amit a Feri is mondt, hát azért ezek sokszor nem legálisan megkeresett pénzek. Ezek nem, az adó 200 papíron, tudod, szóval, hogy nem tudod nagyon nem várni. Nem azt, hogy a repülőtéren már várni fogják, hogyha esetleg tudják. A károsultak közül szerintem azért pán a fenikre a fókat. De pont ezt mondom, hogy nem tudsz kimenni, mert nem fedheted föl, hogy te vagy a károsult, mert igazoltan nincs 200 milliód, amit odaadtál Marcikosznak, hogy vigye el Belizbe. Mit keresi? Szóval... Hogy régi rokon vagyok. Jó, nagyon várjuk, egy tál megyes pitével. Szegények, jó? Azért tegyük hozzá, gyerekek, aki a mai világban így egy papír fecnire odaírva, egy tartozom neked cetlivel odaad 150 milliót, hogy egy hónap múlva kapjon vissza 180-an, tehát hogy azért ezt szokták mondani, hogy nincs csoda. Nem? Nincs új a nap alatt. Tehát aki 30-40-50 százalékokat ígér egy év alatt, szóval, hogy így észre kell lenni. Én azt említem, hogy hogy tud összeszedni 150 millió forintot valaki, aki mondjuk nem kér semmilyen dokumentumot arról, hogy ő odaadta azt a pénzt. Tehát értitek, a kettő között azért van egy leletnyi eltérés. Tehát hogy valaki hogy lesz annyira sikeres vállalkozó, vagy hogy keresett 150 millió forintot úgy, hogy közben annyi esze nincsen, hogy elkérjen egy ügyvéd által, egy közjegyző által, nem tudom, hitelesített dokumentumot arról, hogy azt a pénzt odaadta. Hát mert hogy ő se kért eddig se, tehát hogy az ő 150 milliója is így alakult ki, az erős fekete gazdaság szerintem. Igen. De kérdés egy ügyvédi papírról egyébként mit érsz? Szóval, hogy futhatsz a pénzed után. Na jó van. Ígértük ma, hogy felhívjuk Ákost, ugye? De meggondoltuk magunkat. Így van, de nem hívjuk, úgyhogy most közlekedés. M1-e 133-134-es kilométer között a hídról leszakadt egy kis terautó, az oldalán fekszik a töltése, mentés folyamatban, Pisti drága vagy, hogy elküldted. Gyerekek, milyen jól sikerült Lilu műsorra, megtalálta Marcsika. Igen. Nagyon szellemesek ma reggel a hallgatóink. Chuck Norris egyszer megnyert egy tendert, ami Mészáros Lőrinc is indult. Az első kapu Chuck Norris volt. Igen, naphallgatója gyanús egyébként. Naphallgatója gyanús, igen. Nem az a durva, hogy olimpiát akarunk rendezni, hanem hogy 200 női mellúszást is Mészáros Lőrinc fogja megnyerni. Papino küldte nekünk, nagyon jó SMS-ek vannak. Igen, a Lilu családegyesítő műsora megtalálok Marcsika alapján. Most kicsit így ingázunk a témák között, de zseniális. Ő fölkutatta, nem viccel. Nem, igen. És valahol ott találkozik már Cütko is. Ő Amerikában van, hát neki csak egy repülő is leutazik, nem? Amerikában van. Hát ő most kint van Amerikában a Cütko. Hát onnan Belizbe pillanat, Miamiból ott vagy egy 3-4 óra alatt Belizbe. Gépet gondolsz? Nem, kiment a családjával. De csak így nyaralni, vagy pedig így nem? Nem, most szerűen kint élnek, így van. Igen. Megkönnyebbültél? Jó, ja, nem, csak hogy hívják, hogy volt szerelve egy kis levegő. Nem, hát két jó, hosszú ideje, hát most egy éve, mióta ugye nincs a mokkában, akkor ő utána vette a sátorfáját, és szerencsét próbál Amerikában. Én tisztelem az ilyet, aki egyszer csak egy családos túl megfogja, és új életet kezd valahol egy tök idegen országban. Hát azért az biztos nem könnyű. Nem valami állás. Lehet, hogy ő valamint is ment a párja után. Fantasztikus kosárlabdázó volt, és szerintem edzőként ő simán el tud helyezkedni. Igen. Nagyon egy sportember. Na, gyerekek, ne várassuk tovább, mert itt van. Itt van a mester. Vonalban. Ákos. Tessék? Mester Ákos. Mester Ákos. Végre. Bocs. Na, kezdünk visszatérni. Ákos, jó reggelt! Hello! Szia, jó, Ákos! Szia! Hello. Jó reggelt! Hello! Ciao, ciao! Na, mi újság? Nagy próbák közepette éppen? Fura ez a hullámhoz. Kérlek szépen, minden este próbálunk, ordiválok egy mikrofonba, a zenekar kész van, totál. Szétpasszíroztuk a műsort, most már tényleg akkor is megy, ha fejjel lefelé lógatnak be minket. Nagyon várjuk. Tehát most én itt mondjak erre, mi hülyék vagyunk, de azért nagyon szeretjük, amit csinálunk, és most összeállt a műsor. De ilyenkor még nem az arénában van a próba, nem, hanem valahol ti béreltek egy baromi nagy próbatermet, és azt próbáljátok színpadra állítani, nyilván amit majd csináltok az arénában pénteken, szombaton. A helyzet az, hogy sokáig ostromoltuk ezt a csúcsot, hogy összeraktuk kicsibe az előadást, vagy mondjuk a felét, harmadát. Most már egyszerűen túllépte azt a méretet a produkció, ami ilyen módon kezelhető, tehát arra nincs módunk, hogy ekkora setupot valahol felrakjunk. Úgyhogy mi a teljes beszerelést, azt az arénában látjuk először. Úgyhogy mi a sufni próbának a keretei közül nem is lépünk ki, csak az arénában találkozunk azzal, amit a világítás technikus meg a látványosok ilyen számítógépes szimuláció képében mutatnak meg nekünk. Tehát ők is akkor látják először, mert mi is, mert egyszerűen ez már akkora méret, amit nem lehet előtte összeszerelni. Szanaszét több országból béreljük ilyenkor a cuccokat. Egyszerűen olyan méretek vannak, ami hát mondjuk úgy finoman, hogy Magyarországon nem általános. Ez mennyi, 2 nap építés előtte, vagy 3 akár? 72 órát építünk, és Atom, a, így hívják a mi egyébként Antal Kereszt nevű színpadmesterünket, mindig aggodalmas arccal és sápadtan szokta bejelenteni, hogy ennyi idő alatt ezt a holmi mennyiséget nem lehet bepakolni. És aztán valahogy mindig megoldja? Valahogy mindig megoldódik ez a kicsit a biblikus csodálatos kenyérszaporításnak a különös helyzetét idézi meg, hogy ezt hogy csinálják, fel nem foghatom, de valahogy mindig összeáll. Hát remélem ez idére is igaz lesz. Hát te Atomnak mindig megemlíted az aréna egynapos bérleti díját, hogy ezért 72 óra nincs benne több. Pici sokkal serényebben pakol ilyenkor. Nem, én az Atomnak a 72 órás bérleti díjat szoktam fölemlíteni, ami egy sokkal, hogy mondjam, erősebb érv szokott lenni. Na, ez maradjuk abban, hogy nem normális, amit már megint megálmodtak, ami a szimulációkon, meg a számítógépes képeken látszik, az, hogy én ugye minden interjúban elmondom, hogy nem kell mindig überelni, meg nem is lehet, de ezek mindig megpróbálják, természetesen az én kontomra, mert hát kiére. Na jó, de igazából nem is nagyon hagynád, hogy kevesebb legyen, nem? Szóval persze nem mondod, de gondolom, hogy azért ez egyfajta elvárás, hogy azért, ha nem is übereljük, de legyen olyan, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti. Hát azért a tavainál ne legyen már rosszabb. Hát a jóisten meg a közösség kegyelme megengedte, hogy most Csinórba harmadszor játszhatunk dupla aréna bulit 2014 és 15 után, most pénteken, szombaton, december 16-án és 17-én az arénába, akkor ne legyen már szegényházi vásár. Hát ennek az a lényege, ez egy ünnep nekünk is. Arról nem beszél, hogy a technikusok is egy évig dörzsölgetik a kezüket, hogy mindjárt jön az Ákos buli, és ott megmutathatják, hogy mit tudnak. Na igen, mondjuk a dupla aréna koncert hallatán Havasi Balázsnak már görcsbe rándult a gyomra, hogy jövőre ne, hogy 3 legyen. Ezért csinált 3-at, így megindult a lejtő. Hát neki tripla, meg quadrupla szokott lenni, hát mondjuk úgy, hogy ez egy teljesen másfajta, meg máshonnan. Milyen szépen fogalmaztál. Ennyire szeretem, hogy ilyen finoman diplomatikus vagy, és visszafogottam. A diplomácia nem az én terepem, de ez de nagyon ügyesen, a hallgatóság fantáziájára biztuk. Ők is nagyon látványos bulikat szoktak csinálni, külföldi vendégekkel, mi egyéb ugye komoly zenei felhangokkal. Hát mi ilyen magasságokat mi nem ostromolhatunk, nekünk elég a dupla is. Sőt, ha engem kérdezel, meg én egy szimpla teltházzal is boldog tudok lenni. Általában erről a közönség dönt, úgy nagyjából 2 hónappal az előre bejelentett egy előadás előtt, hogy most aztán neki kell még egy. Hát egy teltházzal a parlament is kiegyezni, de még sose volt. Hát ők más munkamorát követnek, mint mondjuk én. Igen. Na, beszéltünk a koncertről, most már beszéljünk egy kicsit fontosabb dolgokra, Sákos. Kari ajándékok megvannak már? Kérlek szépen, van, ami megvan, az összes gyerekem írt levelet a Jézuskának, és most a Jézuska koncertpánikba próbálja összekapirgálni a hogy így mondjam, a földgolyó négy sarkából ezeket a különös, különböző katalógusokból kisasolt ajándékokat. Nem, nem vagyok teljesen boldog, ami a, ami a koncert után vár rám az utolsó hétben, az inkább a pánik, sem mint az adventi ünnepi csöndesség. Hát adjál nekik is koncertjegyeket, mint nekünk. Igen, mondjuk 24-én már nagyon csalódottak lesznek, az 24-én kapják meg, és a belépő kettő darabákos koncert. Az igazság az, hogy ők ezt nem ajándékként fogják fel, hanem súlyos kötelességként. Olyannyira, hogy mondjuk Marcikám a cserkésztársaival együtt érkezik, a nagyfiam, aki már 18 éves, a 14 éves Anna lányom, ő bejelentette, hogy ő még sosem volt Ákos koncerten, és ez most már nem fogja elkezdeni. Tehát ő kvázi a tagadás korszakában van, meg tömegiszonya is van, tehát ő sose jön. Katalányom az már a csápot is előkészítette, hogy jöjjön csápolni. Ő megint nagyon szereti, és talán a kicsi először, a Julikám a 6 éves, az talán most először fog koncertre jönni. Nem tudom, mennyit fog ebből bírni. Szerintem a harmadik számnál felordítani, hogy anya, ez hangos, menjünk haza. És a lányod, aki még nem volt, ő miért nem? Tehát ő egész egyszerűen nem kíváncsi az apjára? Vagy azt mondja, hogy köszi, apa, nem. Az a klasszikus hát, lázadó kamasz? Lehet, hogy sok minden van itt egyszerre. Van neki ez a tömegiszonya, meg az, hogy hát most nem tudom, ezt reklámoznom kell, de rosszul lett a koncertemen egyszer, és akkor azóta nem kívánkozik oda vissza. Nem tudom, hogy ez ilyen esztétikai szempontok alapján, vagy egyszerű fizikai rosszulét volt. A lényeg az, hogy abban a korszakban is van, amikor nyilván terhes neki, hogy ha lehet a közösségeiben az utolsó pillanatig titkolja, hogy a híres izé a faterja. Tök klasszikus kamasz. Inkább az van, hogy nem szereti, és ez teljesen indokolható, vagy igazoltnak látom, nagyon szeret engem, nagyon jó viszonyban vagyunk, de nem szereti azt, hogy az apjának az árnyéka vető rá egész életében, és ő a saját kis életét akarja sikerre vinni, ne azért utasítsák el, vagy szeressék, mert az izének a lánya, tök igaza van. És inkább lovasit hallgat. És más planéták iránt érdeklődik. De most látom egyébként a honlapodon, vagy nem tudom, hogy jövőre nem koncertezel. Tehát ez ügyes trükk, hogy jobban fogjanak a jegyek. És ez ügyes marketing trükk. De be is jött, egyrészt mert igaz, nem fog koncertezni 2017-ben, azok után, amit az elmúlt 4 évben műveltünk, ez nem is csoda, több mint 500 000 embernek játszottunk 2012 óta. Tavaly 170 000 embernek koncerteztünk 12 előadáson, idén 120 000 nézőnk volt, pontosabban tavaly 17 bulink volt, idén 12. Ahogy már mondtam, tavaly előtt is, tavaly is, meg idén is a dupla arénát csinálunk, hát szóval jóból is megárt a sok, egy kicsit az ember, ha koncentrált, mondjuk úgy szerzői munkát szeretne végezni, akkor helyesebb, ha visszavonul egy kicsit, arról nem beszél, hogy a jó érzés is ez diktálja. Tehát valóban így lesz, 2017-ben nem lesz nagy koncertünk, a közönség megértette a hívószót, a szombati december 17-ei adásra az utolsó szálig elfogytak a jegyek, ilyen még talán nem is volt az arénában, vagy mondjuk úgy, hogy kevés alkalommal. A 16-ai pénteki bulira vannak még jegyek, tehát azt tudom ajánlani a tisztelt hallgatóknak, ha érdeklődnek. Nagyon nagy show lesz, nagyon szép kis repertoárral készülünk, nagy slágerek és ritkán hallott dolgok egyaránt vannak benne, különbözik a tavalyi dupla arénánk műsorától és az idei turné repertoártól is, tehát egy izgalmas estére van kilátás. Igazából a közönségem múlik, hogy milyen hangulatot csinál. Jó. Mi is ott leszünk egyébként, hogyha nem korlátozott látás terűek a puszi jegyek. Általában az ilyen, a csüngősöknek a puszi jegyet az korlátozott helyre, hogy egy kakasülőre szok adni. És az jó, tehát tudtok rossz kritikát mondani az egészről, hogy hát talán nem lett volna rossz, de nem hallottuk. Igen, vagy kicsi volt az előadó. Igen, de nem. Egyszer meg lehet nézni, azt mondják. Igen, tavaly mi a második bulidon voltunk, és nagyon, nagyon klassz volt egyébként, szerettük. Igen. Céges bulink volt, tehát kellemeset a hasznossal összekötöttük igazából. Kellemeset a haszontalannal, céges karácsony, igen. Igen. Ez egy korszak lezárás, és azt mondod, tehát ez a 4 év, amit mondtál, ugye? Tehát ennek a hangzásnak egyfajta lezárás. Ez a korszak, ez egy ilyen nagy zolóduva, tudod, hogy hát az én kis tyúkszaros életemben ez nyilván egy korszak, ez a 4 esztendő. Úgy gondolom, hogy ezt a fejezetet most lezárjuk, ami ebben benne volt, azt kiaknáztuk. A közönség még éhes szomjas lenne ilyesmire. Nem lehetetlen, hogy újra kezdjük, hogy mi lesz 2018-ban, amikor esetleg kibújok a stúdió magányból, azt még nem tudom, de hát azért én azt hiszem, hogy mondjuk jazz latint nem fogok elkezdeni játszani, tehát valószínűleg maradok azoknál a gyökereknél, amelyeken én harjadtam, hogy így mondja. Hát tehát meg, én a 80-as évek zenéjébe gyökeredzem. Meg azért most a latina le nagyon próbálkozzál, mert most robbant be a köztudatba a Gypsy Kings tribut. Fási Zsülike oda pirított a Gypsy Kings tributtal, úgyhogy most letarolták a piacot. Igen, azt most... Úgy, hogy a jazz latin tőlem alig, ha lenne hiteles, vagy elfogadható, meg nem is vágyom ilyesmire, nagyon tisztelem, távolról tisztelettel. Ezt a gyerekeid nem hozzák ezeket a videókat, vagy nem néznek ilyen kis összeneteket az interneten? Annyit tudok mondani, nagyfiam, aki most fog érettségizni, 13 éves korában megkérdezte, hogy mit nem hallgathat arról a polcról, ahol a zenei gyűjtemény van. Mondtam, hogy bármit, fiam, ez rögtön idegesítette, mert hogy nem tudott lázadni. És akkor mondta, hogy mi az, amit te soha nem hallgatsz, apa? Mondtam, hogy hát én mondjuk egy dolog van, amit én nem annyira értek, ez a hip-hop. Ez a hip-hop. Hát klub, röhög, mint fogsz klubrádiót, azt kényszerítem magamat, hogy hetente egyszer hallgassam, mert nagyon érdekes. Tehát kicsit olyan, mint amikor a cirkuszban néz valamilyen számot az ember, ami undorító, de mondjuk érdekes. Pedig így kiharcolta, hogy kimondjam, hogy én hip-hopot nem nagyon szoktam hallgatni, és hát azóta ő lényegében a fekete zene bűvöletében él. Azóta csak bizőbolyzt hallgat a gyerek. Kérlek szépen. És néha a tabut. Hát ő a hip-hopnak egy másik fogta meg, tehát azt hiszem, hogy Kanye West, ez az a tuti, ő egy nagyon nagy géniusz szerinte. Ezen a reggeliző asztalnál simán össze tudunk veszni, és így legalább van családi beszélgetésre lehetőség. Legalább van közös téma, persze, meg tudjátok vitatni. Jól van, Ákos, hát nagyon szépen köszönjük, akkor szerintem pénteken találkozunk, mi legalábbis pénteken megyünk, már nem személyesen, mert nem zsibbasztunk, de ott leszünk, meghallgatunk. Jó, csináljátok valami hangulatot, léci. Viccelsz. Lesz. Érkezünk. Oda csapunk. Jó, csápot hozatok, akkor léci. Ti is, puci nektek, szevasztok, Ákos, köszönjük szépen. Köszönöm, hogy szólhattam, szevasztok. Köszi, ciao, hello, szia Ákos, köszönjük. Hello, újra itt voltál. Ő egy indián, ezt ne feled. Ő egy indián tánc. Ő egy indián. Ez elkedvelem egyébként. Bírja, hogy szívjuk a vérét. Most nem is kapott annyira. Általában többet szokott. Tehát most egészen visszafogottak volt. Na jó, van, elmenjünk egy picit. Jó, hírek, reklám, aztán jövünk a játékkal. A hármas ugrással és a nap legjobb pillanataival. 2 perc van pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, és játszunk. Már is egy jó kis hármas ugrás. Milyenek lettek a kérdések? Szerintem most könnyebb. Bekönnyültél? Egy nagyon picit szerintem könnyebb lett. Hát tegnap ugye elvérzett a kedves hallgatónk, és azt gondoltam, hogy a mai egy picit lehetne lájtosabb. Hallgató barátom. Na megnézzük, aztán holnap meg megint könyörtelen leszünk. Jó, ma már itt is van a játékosunk. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a Reggeli Showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Viki vagyok. Viki, hello, Viki, honnan hívtál minket? Bajáról, Baja, akkor ott a 94.3-on szólunk egyébként. Baja, jól van, mi újság van, Baja, hogy telik a reggeled? Kis munkával. Munkával, mit csinálsz, mit dolgozol? Fogászat. Ajajaj, de doki vagy, vagy asszisztens vagy, vagy fogkőlevevő? Radiológia. Radiológia. Ja, várjál, most megjöttek a srácok. Igen. Némán tűrték szegények. Nem voltak beadva. Radiológia. Radiológia. Ti csináljátok a panoráma röntgent is, ugye? Így van. Csak megörültél, hogy János felismerte. Na jó, van. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Szerintem könnyű? Menni fog. Van segítséged, Viki, vagy egyedül játszol? Igen, kolléganők vannak itt körülöttem, és egy kolléga. Ó, és a kolléga mit csinál férfiként egy fogászati műhelyben? Ő a fogtechnikus. Fogtechnikus. Egy helyen van a fogorvos és a fogtechnikus. Aha. Így van. Az te szerencsés felállás. Na figyeljetek, milyen kontinensen őshonosak a grizzly medvék? Így szól az első kérdés. A grizzly medvék. Észak-Amerika. Úgy van, Észak-Amerika. De jó vagytok. Észak-Amerika, így van. Jól van, ki tudta? A doktornő. Doktornő is beszállt a játékba. Csókolom. Puszi, hello. Akkor ez egy nagy csoportos játék. Milyen a doktornő? Mit lássunk magunk előtt? Egy napbarnitott fehérköpenyes 30-ast? Vagy egy... Nem. Pokkövem, azt baján szedetném le. Bizony. De az ablakot be kéne csukni, ne lobogjon annyira meg. Megfázik abban a kis az azért rózsaszín cuzban. Hogy hívják a doktornőt? Ágnes. Ágika. Jó, és hogy hívják a betegen? Na, mi legyen a második kérdés? Menjünk tovább? Tudni fogjátok. Hát próbáljuk, igen. Így szól a második kérdés. Azt mondja, hogy melyik egykori magyar popcsapat slágere a Csepp a tengerben? Nem internetezünk, hát ezt tudjuk fejből. Ágika, dobjál a klaviatúrát. Jazz meg az, így van. Fantasztikus szám. Jazz meg az, így van, nagyon jó. Ki az, aki ennyire üti a klaviatúrát? Fogászati asszisztens. Úristen, minden, valaki fejből a klaviatúra, internet. Hogy hívják? Na jó van. Oké, mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát ha van internet, akkor akár tovább is mehetünk, de nem fogunk sok időt hagyni a válaszra. Egyelőre nem az internetről ment, de hát na. Szeretnénk. Szeretnétek. Aha, mert biztos egy kartotékot kerestetek. Persze. De milyen jó lehet a pasinak egy pasi és négy-öt csaj, nem? Ez milyen jó, milyen jó. Mit mond? Nem mer megtolani, de odaadom neki. Családos vagyok, nem illatkozom. Hát aha, jó, hát ettől aha. Függetlenül azért az ember családos, hogy most négy izzadságszagú férfihez bemenni, vagy négy jól öltözött nőhöz bemenni, azért egész más. Szóval, hogy azért a négy nő veszi körbe az ember családosként ide vagy oda, azért az egy jobb életminőség, nem? Nem, persze. Hát, igen. Na, mit csináljunk a harmadik kérdésre? Ja, menjünk tovább, azt mondtátok. Melyik magyar államférfi szülőhelye a Borsodabolyi-Zemplén megyei Monok? Ki született Monokon? Itt vagytok? Igen, benne volt valamiben, igen, minden. Nem áll. Hát, ennyien vagytok ott. Tudakozott. Hát annyira egyszerű volt, hát ez nem nehéz. Kossuth Lajos. Ja. Így van, a Monoki remetett, de hogy ha, be, igen. Csak hogy teljes legyen a képzavar. A válasz Kossuth Lajos. Az, na, jó igen. Van, csak... Na. Annyi, hogy ha online hallgatsz minket, akkor értem, hogy miért most mondod, de egy ilyen bruttó egyperces késésetek van igazából. Igen, hát Kossuth Lajos lett volna a jó válasz, persze. Valami vigaszdíjat azért. Lemegyek hozzátok egy három csatornás gyökérkezeléssel. De tudsz élni. Hátsolatok egy felső hidat. Igen, csináljad, akkor a hit kell nekem, mint a Margitinak. Jó van a számom. Lesz röngen fogászat is. Technika is, minden lesz. Azt a mindenségét neki. Na, bumozzatok akkor egyet, jó? Indítjuk az órát. Tudjátok, itt lehet bumozni ilyenkor még. Bumozzatok. Azt a mindenségét neki. Kikapcsoltad az online? Mindjárt megjön a technikus is. Azt a de nagy öt roppant. Hát nálam nincs. Hát nálam se sok. Nincs. Az az indítás, az az összevisszaság, gyerekek. Nincsen sajnos. Puszi nektek, köszönjük! Köszönjük! Mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Hát nyilvánosságra került egy metrójelentés, kielemeztük ugye, hogy mit vár arra, aki metróval közlekedik. Elképesztő egyébként az a jelentés, és ami abban van, megdöbbentő, hogy ezt még egyáltalán engedik. Hát a hármas metró állapotáról beszélgetünk. Valamint egy londoni fiatalemberről, aki beperelte az urológusát, mert hogy elment prostata vizsgálatra, és aztán kiderült, hogy a doki orálisan kényeztette. Mi megpróbáltuk ezt, tehát, hogy is mondjam, lemodellezni, megmutatni, de Jánosban valamiféle neuralgikus pont ez, igen, a dolog. Erős ellenállásba ütköztem, amikor megkértem, hogy alakítsa a dokit, én voltam a fiatal fiú, Jánosnak pedig tenni kellett volna a dolgát, de nem tette, ellenállt. Ezen el kell gondolkozni, hogy miért állt ellen ennyire. És Balázs azt mondta nekem két megszólás között, hogy már-már beteges, hogy mennyire távol tartod magad attól, hogy megfogd egy férfinak a seggét. Mondom, akkor ezek szerint beteg. Nem, mögött, a félelem mögött mindig van valami. Mindig van valami. Igen, az igazság rejt. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Hívjuk már is a nap hallgatóját közben. Már most mondjuk, hogy aki online-on hallgat, az figyeljen, mert ugye később fogja meghalani, hogy hívjuk. Igen, tehát hogy ott még megy az ismétlés utolsó pár perce, vagy pár másodperce. Megnézzük, hogy mit mond. Pedig nem nagyon tudtunk ajándékcsomagot adni. Pedig csecsék. Igen, abszolút. Mindig nagyon szeretem ezt a zalázenét. Jó. Morning Show. Igen, bizony. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Morning Show, vagy reggeli show, ahogy tetszik, igen. Hello! Jó későn vetted, jó későn vetted föl. Kiélvezted a csengést. Igen. Nem írtad alá, hogy hívnak? Janek vagyok. Janek, hello Janek, hol hallgatsz minket, merre vagy? Én Győrben. Győrben? Nagyon jó, Győrben. Én szólunk 103-ban egy a freki egyébként. Ezt mindig a lelkesen elmondom, aki hallgat, az már tudja. Aki meg nem hallja, az meg úgyse, nem? De hogy én azért mindig mondom, hogy vigyétek ide, 103.1 Győrben. Így van. Na, nagyon szellemes volt. Igazából egyetlen témához se kapcsolódott, de nagyon szerettük, röhögöttünk rajta. Azt írta, Chuck Norris egyszer megnyert egy tendert, amin Mészáros Lőrinc is elindult. Nagyon szellemes volt, szerettük. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója ezzel. Őt is látok. Na, karácsonyi vásár van már? Persze, hogy tavaly gyönyörű volt. Most is nagyon szép. Korrekt? Kulturált, jó árak, nem lehúzós. Nem vészes. Tök jó volt. Nem vészes. Jön a János, tavaly ment egyébként. Igen. Nagyon szeretjük Győrt. Reméljük, hogy kitelepüléssel is eljutunk idén oda. Illetve nem, jövőre. Hát idén már nem, igen, jövőre sokszor. Vagy sokszor voltunk a boltban, reméljük, hogy megyünk. Jól van, köszi, hogy minket hallgatsz. Küldjük. Üdvözöljük Zsoltit, ha találkozol vele. Oké, átadom. Zsoltit? Ki az a Zsolti? Borkai Zsolti. Ja, Borkai. Borkai, igen. Jól van, egyébként igen, beszéltünk mi olyan témáról, amire te ráírhattad ezt az SMS-t, közben leesett nekem. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi. Oké, köszi srácok, jók vagytok. Ciao. Köszi, ciao, hello. Láttam a Boom szoftvert, a Like-em-en Jani monitorján, láttam. Zsűr, elkéstél az olyan kapcsolásával. Jani monitor ellátszott, hogy semmi nem futott. Ezt elcsesztétek, ment a Like. Hát, mert a szoftver maga az a Balázsnál. Edő alkalmazások, amiket takarjuk. Igen, úgy csinál János, mint a például Viberezne, de alatta fut a szoftver. De valójában ott. Alatta fut a szoftver, igen. Na, kint van a tartalom már az interneten, egyéb oldalakon, és úgy lehet megnézni, csak hogy csak felnőtteknek. Elmúltam 18 éves, így rakták föl, hogy pucsítasz az asztalon, Balázs. Semmi durva nem volt. Nem, hát, egyébként. Ez történik Angliában, az urológus és a paciens között, akkor azt egy jó reggeli műsor megcsinálja. Á, nem? Csak hát túl volt a doki. Nézzétek el, hogy ott ilyen vaskalapos vagyok. Vaskalapos. Régi vágás ez a doki. Valamiért csak a női seggekhez vonzódik. Na jó van. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, hallgassátok továbbra is a Rádió Egyet, holnap pontban 6-kor érkezünk, úgyhogy hallgassatok minket, jó? Puszi, ha szevasztok! Ha minden igaz, egy Polgár Peti premierrel. Szevasztok, ciao. Hello! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az orsz éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, a Rádió Egy.